شہادت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد مراتب علی شاہ صاحب چشتی۔ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل دا انعقاد ہے جنہاں دے محمد بشیر صاحب اللہ تعالی انہاں نوں استجزات عطا فرمائے اور بہت عظمت والی محفل شریف ہے اس واسطے کہ میلاد مصطفیٰ دی محفل عظمت والی عظمت اس واسطے عظیم محفل ہے کیوں کہ اس محفل شریف ہے انہاں دا تذکرہ ہوئے گا جڑے اس کائنات جہنم دے راہ تو ہٹا کے جنت دے راہ تے پان تشریف لایا ہے. تو اے کوئی اج دی گل نہیں جدوں دی کائنات بنی ہے ادوں دی کملی والے دے تذکرے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے جڑی آیت پاک پڑھی ہے حجت سرکار ظاہری وجود نال تشریف لے کے نہیں آئے آن تو پہلے ظاہری وجود نال تشریف لے کے نہیں آئے تو آپ کی تشریف آوری تو پہلے جتنے اللہ دے نبی رسول آئے ہیں سارے کملی والے دا ذکر خیر فرما دے رہے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا خلیفہ ہونے کا ذکر فرمایا انہیں جائے انہیں کلر دے خلیفہ تھوڑا جب انہیں جائے انہیں کلر دے خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اپنا نائب بڑان کا ذکر فرمایا تو ابتدائے خلافت فل احکام ایک بات سمجھ لو خلیفے کا مطلب کی ہوتا ہے جو بادشاہ کر سکے خلیفہ بھی وہ کر سکتا ہے نائب کر سکتا ہے جو حاکم کر سکے اگر نائب وہ نہ کر سکے تو سمجھو بے اختیار نائب ہے وہ نائب کی نادیت نہیں ہوتی جی کوئی اختیار ہی کوئی نہ ہو. آدم علیہ السلام اللہ نے خلیفہ ہونے کا ذکر فرمایا لیکن آدم علیہ السلام کی خلافت کا کی مطلب ہے جو میں کر سکنا تسی کرو گے لیکن میری طاقت ذاتی ہوئے گی تہاڈی طاقت میری عطا کر دے گی. اور سیدنا آدم علیہ السلام دے آمد دے ذکر فرمایا ہے جائے پھر دے خلیفہ زمین دے اندر میں اپنا نائب بنانا ہے خلیفہ بنانا ہے توجہ رکھنا. تو خلافت اصل ہندی ہے بادشاہ تے حاکم دا حکم اگے چلاون نائبیت. تو آدم علیہ السلام جدو اس مرحلے تے ہجے نہیں پہنچے کہ احکام الہیہ دی اگے تبلیغ فرمان اس تو پہنچن تو پہلے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام بھی کملی والے دا ذکر فرمایا تے تا ابتدا تبلیغ دی ہوئی ہے. توجہ رکھنا بھی سیدنا آدم علیہ السلام آپ تبلیغ دی ابتدا پہلے کملی والے دا ذکر فرمایا نے کدوں جدو اللہ نے امتحان دیتا امتحان ہویا تے کملی والے دا ذکر فرمایا نے فرشتیاں کہ یا لینا نو کیوں پیدا کرنا نہ فتنے فساد کرنے انہاں لڑائیاں پڑھائیاں کرنیاں نے معلوم ہویا یہ تو فرشتیاں دا بھی اعتقاد سی زمین تے رولا پینا ہی پینا یہ تے انہاں دا بھی اعتقاد سی بھی رولا پینا ہی پینا توجہ رکھنا یا لینا فتنے فساد کرن گے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جاننا فتنے کے ساتھ کرنا لے بھی، لیکن کائنات کی ابتدا بھی کملی والے دے نور نال ہوئے گی، انتہا بھی میرے کملی والے دے نال ہوئے گی. ہم بے یاد ہی انہاں اتنے ذکر فرمایا جدو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اللہ نے قرآن ذکر فرمایا، فرمایا اپنے مذہب کی تبلیغ فرما رہے ہیں، تبلیغ دے دوران ہی کملی والے کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، نال اپنا تعارف بھی فرما رہے ہیں. تعارف کس طرح کر رہے ہیں؟ فرماندنی انی رسول اللہ علیکم، میں رب والوں آیا، رب نے مینو اپنا رسول بنا کے بھیجے. یہ تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ جہے سن توجہ میرے ہاتھ رکھو، جاگی کدے نہیں ویکیا جی سبحان اللہ، تھوڑے زور نہ لاکھو سبحان اللہ. اتنے چھوٹے دھیان رہ کے نہ بیٹھو، سیانے ہو کے رہو، جگ لا تو لنگتا جائے گا، تھی ادھر وہدے رہو گے. میں جی ڈیڑھ دو گھنٹے بیان کرنے، وہ تو ایویں ہر تاڑ چ گزار جانا، سننا کی جی توجہ رکھنا. اپنے مذہب کی تبلیغ فرما رہے ہیں، نال فرمایا انی رسول، مینو رب نے رسول بنا کے بھیجے. اپنی رسالت کا تذکرہ نال نال کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ لوکاں دے دل اہمیت جاگزی ہو جائے، قدر و منزلت قائم ہو جائے کہ جڑے آئے نے یہ آپ نہیں آئے، انہاں نوں کسے بھیجیا وے تاں آئے نے. مثال دے کے میں عرض کرنا، جس طرح دادا علی حجویری یا بابا فرید کسے نوں بھیج دینے، جاؤ جی جا کے تبلیغ کرو فلانے علاقے، وہ آندا جی مینوں بابا صاحب بھیجیا. یہ مطلب کی ہوئے گا کہ لوگو میرے ہل توجہ کرو، میں آپ نہیں آیا، نہ میری ذاتی گل ہے، مینو کسی شان عزت مرتبہ مقام والے بھیجا ہوئے، میرے ہل توجہ کرو، مینو انہاں بھیجا. جدو انہاں بھیجا ہوئے میں تمہیں سمجھانا چاہنا وا، وہ لوگ پھر توجہ کرن گے، اہمیت ودے گی. فرمایا انی رسول اللہ علیکم، میں آپ نہیں آیا، مینو شان تے مقام والے رب نے بھیجا، میری گل توجہ نال سنو. توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا انی رسول اللہ علیکم، مینوں رب نے بھیجا تواڈے والے، تاکہ انہاں نوں پتہ لگے. گل اور نال سننی، اپنی قوم دے اندر تبلیغ اپنے مذہب دی فرما رہے ہیں، تے نال ہی فرما رہے ہیں مصحف سے کلے ما بین یدی من التوراۃ، جیڑیاں میرے تو پہلے آسمانی کتاباں آئیاں نے میں انہاں دی تصدیق کرنا، جو اللہ نے آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں نے میں انہاں دی تائید و تصدیق کرنا. ایک بات مسلمانوں ذہن وچ رکھنا، جتنے بھی اللہ دے نبی رسول آئے نے، کتاباں آئیاں نے، ایک اعتبار نال ساریاں دی تبلیغ ایک اعتبار نال ایک سی. کیڑی؟ اللہ دے حکم تو علاوہ کسے دا نہیں مننا، توجہ رکھنا، اور کسے دا حکم نہیں مننا، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، اپنی رسول زندگی جڑی ہے رسولوں کی اتباع گزارنی ہے، اس گل سارے نبی ایک سن. احکام وچ تبدیلیاں ہوندیاں رہیاں، پھر کئی شرائع منسوخ ہو گئی، انہوں کی جگہ ہور آ گئی. توجہ رکھنا، یہ فرما رہے ہیں جڑیاں پہلے نے، میں انہوں کی تصدیق کرنا. تورات انجیل شریف ہے، لیکن تبلیغ اپنی امت نو فرما رہے ہیں، اور تبلیغ فرماندیاں فرماندیاں فرمایا وا مبشر ام بے رسول، نال تہانوں میں ایک رسول دی خوشخبری بھی سنا رہا ہوں. تبلیغ اپنی امت کو اپنے مذہب دی کا فرما رہے ہیں، نال مدینے والے دا ذکر بھی فرما رہے ہیں. زور نال سبحان اللہ، نال کملی والے دا ذکر بھی فرما رہے ہیں. فرماندنے مبشر ام بے رسول، میں ایک رسول دی خوشخبری سنا رہا ہوں. توجہ کرنا مسلمانوں، کیڑے رسول دی؟ فرمایا یاتی من بعدی، آنا میرے تو بعد نے، بعد اسمہ احمد، آنا میرے تو بعد وے زمین چونا دا نام محمد ہوے گا، آسمان چونا دا نام احمد ہوے گا. آ مسلمان غور کرنا، فرمایا میں ایک رسول دی خوشخبری سنا رہا ہوں. خوشخبری دا مطلب پہلے سمجھ لے کہ نو آکھیا جاندا وے، ਇੱਕ ਬਦ ਖਬਰੀ ਵੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ। ਬਦ ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਬੀਅਤ ਮਲੂਲ ਤੇ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਦ ਖਬਰੀ ਵੇ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੁਬਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗਮੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਰ ਜਾਂ ਅਤੀ ਮਿੰਬਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਵੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹੂਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਪਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ? ਹਜੇ ਨਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੌਰਾਤ ਫਰਮਾਈ ਵੇ, ਜ਼ਬੂਰ ਫਰਮਾਈ ਵੇ, ਇੰਜੀਲ ਫਰਮਾਈ ਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਹੀਫੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਹੀਫਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਸੈਯਦਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਜੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਏਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਵੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਮਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੇ। ਆਖਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਸਮਾ ਪੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਸੇ ਸਾਦਤ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰਮ ਬੇ ਰਸੂਲਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇ, ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। دور نہ رکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, آسمان والے احمد تو بھی واقف نے, محمد تو بھی واقف نے. معلوم ہوا جویں کملی والے دے زمین چرچے نے وی آسمان تے وی چرچے. تائیوں نبی فرمایا وے لوکو میرے زمین چ وی وزیر نے, میرے آسمان تے وی وزیر نے. وزیر اوتھے ہوندا وے جتھے بادشاہ دی بادشاہی ہوندی وے, بادشاہ دی بادشاہی نہ ہوے وزیر نہیں ہوندا. معلوم ہویا, توجہ کرنا, پاکستانی حکمرانا دا انڈیا چ وزیر نہیں ہوے گا, انڈیا دا وزیر پاکستان چ نہیں ہوے گا. جتھے بادشاہ دی بادشاہی ہوندی اوتھے وزیر ہوندا وے. مل کملی والے فرمایا میرے آسمان چ وی وزیر نے, زمین چ وی وزیر نے. معلوم ہویا اللہ نے فرشاں دی بادشاہی وی نبی نو عطا فرمائی, عرشاں دی بادشاہی وی نبی نو عطا. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا جبرائیل تے میکائیل میرے آسمان دے وزیر نے, صدیق تے عمر میرے زمین دے وزیر نے. جڑا آسمان دے وزیراں دا منکر او وی بےمان ہے, جڑا زمین دے وزیراں دا منکر او وی بےمان ہے. جڑا وزیراں نوں نہیں مندا سمجھ لے بادشاہ نوں نہیں مندا, وزیر آپ نہیں بندا اونوں بادشاہ بناؤندا وے. جنہیں صدیق نو نہیں منیا سمجھ مصطفیٰ نو نہیں منیا, جنہیں عمر نو نہیں منیا سمجھ کملی والے نو نہیں منیا. جیڑا وزیراں دا منکرے بادشاہ دا وی منکرے. معلوم ہویا نبی دا منن والا اوہی ہوئے گا جیڑا نبی دے یاراں دا وی منن والا ہوئے گا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ, کیونکہ کملی والے نے, کملی والے نے, کملی والے دے اپنے صدیق اکبر نو کول بٹھا کے فیض عطا فرمایا وے, عمر پاک نو کول بٹھا کے فیض عطا فرمایا وے. تے جنہاں نے نبی کولوں فیض لیا ہوئے جدو ہجرت فرمائی ہے, کملی والے صدیق اکبر دی کود دے اندر موجود نے. نبی نے نبی دے چہرے دی زیارت بھی کر رہے نے, نالے عبادت بھی کر رہے نے. کیونکہ ارے تیبہ سے منگائی جاتی ہے, تیبہ سے منگائی. جڑی گل سمجھ آئے بول پو. تیبہ سے منگائی جاتی ہے, تیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. تو ہی دکھ میں پیالوں سے نہیں, تو ہی دکھ میں پیالوں سے نہیں. ارے نظروں سے پلائی بول بہت, تو ہی دکھ میں پیالوں سے نہیں, تو ہی دکھ میں پیال, تو ہی دکھ میں پیال. میں لو روا کے نہ دور لا رہے ہو, تھی اتوں اٹھ کے آئے تھی نہیں لے, تھے تو افسوس ہے, تو بدلا لینا جی. توجہ توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا جڑا آسمان دے وزیراں دا منکر او وی بےمان ہے, جڑا زمین دے وزیراں دا منکر او وی بےمان ہے. فرمایا آنا میرے تو بعد نے شان ساریاں نالوں اچھی رکھن والے نے. آؤ مسلمانوں توجہ کرنا, میں کملی والے دی آمد تو پہلے جڑے لوگ سن انہاں نوں کیویں رہنمائی ہو رہی وے اجے سامنے نہیں آئے. دنیا کائنات دیاں چیزاں بول بول کے دس رہی نے, تر دے آؤ تے چل دے آیا جے, او شانہ والا آ گیا جے جدا نبی وی انتظار کردے رہے نے. آؤ مسلمانوں میں ایک واقعہ تینوں سنا دیاں, زور نہ لاک سبحان اللہ. توجہ رکھنا, ان رجلا من بني تمیم بنی تمیم دا ایک بندہ ہوئے یقال لرافع بن عمیر رافع بن عمیر او دا نام ہے توجہ رکھنا مسلمانوں کانا احد الناس لطریق عرب دیا راواں نو سارے نالو ود جانن والا ہوئے واسراہم بلیلن رات دے ویلے سفر کرن دا وی بڑا ماہر آدمی ہے وآجمہم علاہول کوئی مصیبت پہ جاوے او دا مقابلہ کرن دی طاقت وی رکھدا سی وکانت العرب تسمی ہے دوموس العرب عرب والیاں نے او دا نا عرب دا کیڑا رکھ لیا وے عرب دے کیڑے دا کی مطلب وے جویں آکھیا جاندا ہے فلانا بندہ فلانے علاقے دا کیڑا وے یہ مطلب یہ ہوں جی علاقے نو یہ جاندا وے ہور کوئی بھی نہیں جاندا بڑا واقف آدمی ہے فرمایا آکھدے سن لوکی انہاں نو یہ عرب دا کیڑا وے مطلب کی وے جی عرب دیا راواں نو یہ جاندا وے ایویں ہور کوئی بھی نہیں جاندا توجہ کرنا مسلمانوں انہوں پوچھیا نے دس اسلام کیویں لے کے آیا ہوئے آندا میرے اسلام لیاون دی داستان بھی بڑی عجیب ہے سنو گے تے حیران ہو جاؤ گے اے کیویں آیا ہوئے اے انی لا اسیر برمل میرے اتلے علاقے دے اندر سفر کر رہا ہوں تے رات پی گئی ہے اذ قال اپنی نومو میرے تے نیند دا غلبہ ہو گیا ہوئے فنزل تو ان راہل دیوان تو میں اپنی سواری تو تھلے اتریا ہوں آ کے جدو میں تھلے اتریا ہوں توسط تو زیرا آہا ونم تو میں سواری تو تھلے اتریا ہوں اتر کے میں سواری نال ٹولا کے سو گیا ہوں کانڈ سواری نال لائیے میں آپ سو گیا ہوں توجہ کرنا معلوم ہوا اسلام انہوں نے نصیب ہوں جہے سادہ زندگی گزارن والے ہوں جہے آدھے نے ترقی کرنی ہے آگے جانے انہوں نے اسلام دیا دولت نہیں لبدیا نخرے تکبر والوں کو اسلام نصیب نہیں ہوتا آج لوگوں کو اسلام نصیب ہوتا ہے واقعی اس سواری نال ٹول آ کے سو رہے ویلا ہی گزارنا سی نا سواری نال کانڈلا ہوتا بھی بندہ دین تے آ ہی جاتی ہے دور نہ لاگنا سارا غور کرنا مسلمانوں سواری نال کنٹ لا کے آرام فرما رہے نے اوتھے سو گئے نے آندے نے میں سون تو پہلے کی کیتا وے میں پناہ منگیے کی آکھیا وے آؤ لو بے عظیم ہادل وادی من الجن اس وادی دا جڑا ساریاں تو وڈا جن میں اودی پناہ منگنا وا مینو ایتھے میرا مالی نقصان نہ ہوئے میرا جانی نقصان نہ ہوئے جڑا وڈا وادی دا جن میں اودی پناہ منگنا وا آندے میں انی گل کر کے سو گیا وا مینو نیند آ گئی وے میں خواب دے اندر کی وے نا وا رائی تو فی منا میرا جلن شابن یور سے دنا کتی میں خواب دے اندر کی وے نا وا ایک جوان آیا وے بڑا تکڑا جوان وے آ کے میری سواری دے طاقت بہ گیا وے جویں کسے نو مارنا ہوندا وے قتل کرنا ہوندا وے ایویں پی گیا وے بابے یادے ہر بتن ہاتھ چ نیزا وی اے ارادہ کردا وے میں دی سواری مار دیواں اینا کر کے جناب آدمی آیا ہوئے فن تباہ تو لے زالے کا فضان آنے نے منو خوف تاری ہو گیا میں جدو یہ حال ویکھیا وے میں خوف تنال میری اکھ کھل گئی ہے جدو یہ اکھ کھلی وے فنظر تو یمینن و شمالن فلم ار شیئن میں سجے بھی ویکھیا وے میں کھبے بھی ویکھیا وے منو کوئی بندہ نظر نہیں آیا توجہ رکھنا مسلمانوں آندے نے میں سجے بھی ویکھیا وے کھبے بھی ویکھیا وے مینوں کوئی نظر نہیں آیا فکل تو ہاضا حلمن میں آخیا تے خواب آئیے میں خواب کے اندر ڈر گیا وا جدو اینی گل ہوئی ہے سبارہ میں پھر سو گیا وا پر جدو میں ستا وا میری کچی نیندر وے کچی نیندر اونوں آندے نے توجہ کرنا مسلمانوں آ بندہ نہ بولے کوئی بولے تے پتہ لگ جائے اینوں آندے نے کچی نیندر وے کچی نیندر دے اندر پیا وا فرائی تو فی منامی مصرا رویل اولا مینو پھر اوے دی خواب آئیے جی میں پہلی خواب دیکھیے اوے دا جوان وے ہاتھ چ نیزا وے میری سواری دی تاک چ بہ گیا وے ارادہ ہوتا وے دی سواری مار دیا پھر میں جناب اٹھیا وا میں ڈر گیا وا اٹھ کے میں سواری دے آلے دوالے چکر لائے نے چکر لا کے وے نہ مینو کوئی بندہ نظر نہیں آیا نہ مینو کوئی نیزا نظر آیا وے میں پھر سوچیا خواب تیجی واری پھر سو گیا وا جدو میں ستا وا خواب تیوے نوا اوہی بندہ وے اوہی نیزا وے اسے حال دالا کے بیٹھا وے میری سواری نو مارنا چاہتا وے جدو میں حال ویکھیا وے پھر میں ڈر کے اٹھیا وا جدو میں سامنے وے نوا جیڑا بندہ خواب ویکھیا وے او بندہ میرے سامنے موجود وے توجہ کرنا مسلمانوں بندہ میرے سامنے موجود ہے بے یاد ہی ہر با اوہی او دے ہاتھ دے اندر نیزا پھڑیا وے چھوٹا نیزا جے دے نال میری سواری قتل کرنا چاہ رہا وے اوہی او دے ہاتھ دے اندر موجود وے او بندہ میری سواری دے تا کے چوہی بیٹھا وے جے میں منو خواب آیا وے میں کیوے نہ وہاں بندے دے نال ایک ہور بزرگ وے بزرگ بندہ وے راجلن شیخن ممسکن بے یدہ یردو انہا میں سواری دے نال ویکھیا وے اس بندے دے نال ایک بزرگ بندہ وے شیخ آدمی ہے جیڑا او دا نیزا پھڑ کے کھڑا وے اونوں روک رہیا وے واندا میں دی سواری مارنا وا بزرگاں دے دی سواری نو ہاتھ نہ لاوی میں حال ویکھ کے حیران ہو گیا او بندہ پھر ارادہ کر دے میں دی سواری نو قتل کر دیاں بزرگ اگو ہو کے پھڑ رہا وے آندا یار دی سواری نو ہاتھ نہ لاوی توجہ کرنا واندا مینوں جانور چاہیدا وے بزرگ بولیا وے آندا ماشے تمے نہ سواری میرے کول ٹگے ہے نے جڑا ٹگا نہ میں تینوں دے دینا وا اے دی سواری نو ہاتھ نہ لاوی وہ آندا چل جدو جھگڑا ہویا وے او جناب بندہ جوان راضی ہو گیا انہیں آخیا ٹھیک ہے مینوں اپنا جناب جانور دے دے میں راضی ہو جانا وا اینے جو تین ٹھگے آ گئے نے او جڑا بندہ نیزے والا وے او اگاں ودیا وے ایک جانور لے کے او دا نکل کے آوے او آندا جدو جانور لے کے ٹر گیا وے میں اٹھیا وا میں بابے کول چلا گیا وا میں آخیا بابے دس تے ہے سی تو کون ہے مینوں بھی بچا لیا میری سواری نو بھی بچا لیا کون مینوں ہی بچا لیا میری سواری نو ہی بچا لیا بابا بزرگ بول پیا وے میرے ال توجہ کیتی آندا یار ایک گل یاد رکھی اہ کی اہ تو پہلے آیا وے آ کے تو جن دے کولوں پناہ منگی وے آخی جن وادی دا جڑا وڈا جن میں اودے کولوں پناہ منگنا وا پر ہن ایک گل یاد رکھی آئندا واسطے کسے جن دی پناہ نہیں لینی کسے جن دی پناہ نہیں لینی کی کرنا ہی آخیاں اعوذ باللہ رب محمد من خول حاضر وادی آئندہ واسطے جدو بھی پیا پان دے اندر ہوویں جنگل دے اندر ہوویں کسے جن کولو پناہ نہ منگی رب کولو پناہ منگنی وے کملی والے دا وسیلہ دیوی تینوں رب بچا لے گا واسطے جنہ کو پناہ نہ منگی ہوں کملی والے آ گئے نے آپ سارا کوئی سنبھال لین گے سبحان اللہ اے جی وسیلہ کتنے لکھا ہوئے میں کیا لکھا ہوئے امام ناصر الدین دمشقی جڑے ہزار سال پہلے دے ہوئے نے ایڈے وڈے امام لکھ رہے نے اس آخیا آئندہ واسطے جنہ کو پناہ نہیں منگنی میرے کملی والے دا وسیلہ پیش کری رب مہربان ہو جائے گا زور نہ لاکھ سبحان اللہ بابا اللہ جانے کون سی بابا اللہ جانے کون سی جی کتاباں چ ہوندا ہوئے جی میں بندے دیندار بھی ہوندے نے بے دین بھی ہوندے نے ایویں جنہ چ دیندار بھی ہوندے نے بے دین بھی ہوندے نے جی میں بندیاں چ مومن بھی ہوندے نے منافق بھی ہوندے نے سکھ بھی ہوندے نے سارے مذہب والے ہوندے نے ایویں کتاباں چوں دا وے جنہ چ وی سارے مذہباں والے ہوندے نے ہو سکدا ہے کوئی جن کملی والے نو منن والا ہوئے جنے اپنا راہ بھلا چھڈیا وے کملی والے دا راہ سمجھا چھڈیا وے نالے دس رہا وے وسیلہ پیش کر وسیلہ پیش کر معلوم ہویا جڑا وسیلے دا منکر ہے او تے جنہاں نال وی گیا گزریا وے کل تے جن وی من دے نے اے تے جن وی من دے نے توجہ کرنا جدوں اینی گل سن لئی جوان نے اس آکھیا یار انہاں تے مینوں پتہ لگ گیا وے میں آندا واسطے جنہ دی پناہ نہیں منگنی میں مصطفیٰ دا وسیلہ پیش کرنا وے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ ارے ان پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو ان پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو ان پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے ہیں سب غم نلاک سبحان اللہ توجہ نال بیٹھو تے بولتے رہو شاک ہی نہ پی جائے بھی سارے چولہوں واسطے آئے بیٹھے نے اور خیال ہی کوئی نہیں زور نلاک سبحان اللہ آگے مسلمانوں غور کرنا اس کی آخیا وے اس آخیا لا تعوذ بأحد من الجن آئندہ واسطے جنہ دی پناہ نہیں منگنی فقط بطل امرہا جنہ دا کھاتا ختم ہو گیا وے کملی والے دی بادشاہی چل رہی وے توجہ کرنا مسلمانوں جوان بول پیا وے آندے کول تو مم محمد میں آخیا محمد کون نے جنہ دا تو نا لے رہا وے اگوں جوان بولیا با بزرگ بولیا وے آندے نبیون عربیون لا شرقیون ولا غربیون وہ آندے اے جڑے نبی آئے نے اے مشرقی بھی نہیں مغربی بھی نہیں اے تے عربی نے عرب دے علاقے دے اندر نے اے مشرقی بھی نہیں مغربی بھی نہیں اے جملے دس رہے نے انہیں دسیا وے جڑے نبی آئے نے نہ وہ مشرق والیاں دے پیچھے چلنا نے نہ انہاں مغرب والیاں دے پیچھے چلنا وے انہاں اپنے دین دی ترویج فرماون گے نہ انہاں مشرق والیاں دا لباس لینا وے نہ انہاں مغرب والیاں دا لباس لینا وے نہ مشرق والیاں دی تعلیم لینی نے نہ مغرب والیاں دی تعلیم لینی نے نہ مشرق والیاں دا قانون لینا نے نہ مغرب والیاں دا قانون لینا نے او قرآن لے کے آن گے جڑا سارے دے اتے غالب ہوئے گا لا شرقی ولا غربی نہ مشرقی نے نہ مغربی نے توجہ رکھنا مشرقی بھی نہیں دویا لفظ سادہ ترجمہ جی کر لو مشرق دے اندر لہنگا تے ساڑی بڑی چل دی وے مغرب دے اندر پینٹ بڑی چل دی وے اس بندے دسیا وے جڑے آ رہے نے نہ انہاں دا پینٹ نال تعلق وے نہ ساڑی لہنگے نال تعلق وے او اپنی سنت لوکاں نوں دین آئے نے جڑے آ رہے ہیں ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਤਾਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੇ, ਨਾ ਮਗਰਬੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇ, ਆਂਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਯੁਨ ਵਲਾ ਗਰਬੀਯੁਨ, ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਗਰਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਓ। ਅਹੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਅਹੇ ਐ ਨਮਸਕਾਨੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੇ, ਆਂਦਾ ਪਈ ਅਸ਼ਰਫ, ਆਂਦਾ ਜਿਨਾ ਆਉਣਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਦੀਨਾ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਦੀਨਾ ਵੇ। ਹਾਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਖਜੂਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਹੇ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਬੋਏ ਸਾਇਓ ਮਲ ਇਸਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਦੁਰਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਏਡਾ ਤਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਹਵਾਈ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਅਕਸਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਬਿਆਨਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਖਾਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡਖਾਨੇ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 70,000 ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 70,000 ਮੌਲਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨੇ, ਟਰਾਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਖਰੀਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈ ਨੀ, ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੰਨਤ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਹਦੀ ਚਵਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਉਮਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਖਰਤ ਜਹਨਮ ਦੀ ਖੌਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਮੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਅਸਲਾਫ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਤੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। کیونکہ اللہ قرآن نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. فرمایا لوگوں میرا نبی جڑے تشریف لے کے آئے نے مبشرا و نذیرا, انہاں خوشخبریاں بھی سنانیاں نے نال ڈرانا بھی ہے, دو کم کرنے نے, ایک نہیں کرنا. جنتیاں خوشخبریاں دین گے, جہنم تو ڈراون گے, آکھن گے جنت وچ نہراں نے, جنت وچ حوراں نے, جنت وچ غلامان نے, جنت وچ نعمتاں نے, جنت وچ فلانی نعمت وے, جہنم وچ سپ نے, جہنم وچ پچھو نے, جہنم وچ آگ وے, جہنم وچ عذاب ہے. نبی چھڑیاں خوشخبریاں دین نہیں آئے, نالے نبی نے خوشخبریاں سنانیاں نے, نالے اللہ دے عذاب تو ڈرانا. توجہ کرنا, نبی ایک پاسا نہیں, نبی دونوں گلاں فرماؤں دے نے, گل دونوں دا نتیجہ ایک جا نکل دا وے. جیڑا جنت دے لالچ چا کے نیکی کر لوے او وی اگ تو بچ گیا, جیڑا جہنم دے خوف نال نیکی کر لوے او وی اگ تو بچ گیا, جیڑا جنت دے لالچ جا کے گناہ چھڑ دے وے او وی جنت دے چلا گیا وے, جیڑا دوزخ دے ڈر نال چھڑ دے وے او وی جنت دے چلا گیا وے. جنت دیاں گلاں دسنیاں تے جہنم دے عذاب بیان کرنے, دوواں دا مطلب اک وے, اوے نیکیاں کر لو کدھرے آگے چ نہ سڑ جایا جے, جنت الفردوس وچ جایا جے. توجہ کرنا, نبی دی شان بیان ہوئی, فرمایا مبشرا و نذیرا, نالے خوشخبریاں سنا نالے ڈرا اہ جی جڑے پنڈ نہیں جانا وہ درا کی پوچھنا ہوا. میں کیا چول پوچھ بھی نبی پاک کیوں ڈرا رہے نے, صدیق کیوں آخرت عذاب تو ڈرا رہے نے, عمر فاروق کیوں ڈرا رہے نے, یہاں اس پنڈ جانا سی تا ڈرا رہے نے, نہ وہ تا ڈرا رہے نے. وہ نبی دیو امتیو پیڑے کام کر کے جہنم نہ ٹر جایا جے, چنگے کام کریا جے تاکہ جنت کے اندر چلے جاو. جو کرنا مسلمانوں, بندہ بولیا وی آندے اے نمسکانو ہو, جڑے آئے نی انہاں دی تھاں کتھے وے رہندے کتھے نے. اگو بندہ بولیا اس آخر یسرب وہ مدینے پاک دے اندر رہندے نے, زور نہ لاک سبحان اللہ. توجہ کرنا, جڑا بندے نے گل سنی وے سواری تے چڑھ گیا وے تے مدینے والے ٹر پیا وے, زور نہ لاک سبحان اللہ. سواری تے چڑھ گیا وے مدینے والے ٹر پیا وے, جا رہا وے آندے ہینا ہینا یبرکو لیا صبح فرق اب تو راہل دی جویں سویر ہوئی ہے, میں اپنی سواری تے چڑھ کے مدینے والے ٹر پیا وا, مدینے والے میں جا رہا ہوں. توجہ کرنا, آندے میں ٹردا گیا وا, میں لوکاں نوں پچھیا وے یار محمد نام دا کوئی بندہ وے کتھے رہندے نے, جدوں لوکاں دے کولوں میں نہ پچھنا وا انہاں آکھیا چلا جا, میں پچھیا وے کوئی اتھوں دے حاکم نے یا کون نے, انہیں آکھیا نہ نہ بندے آندے نے اتھوں دے, جویں توں پیا جاننا وے ایویں نہیں, حاکم ضرور نے جویں توں پیا سمجھنا وے, پہلے درخواستاں دینیاں پینیاں نے, پہلے چوکی دارا نال طے کرنا پینا وے تا جا کے ملنا پینا وے, نہ انج نہیں, تو جدوں جاویں گا کملی والا تیرے نال ملاقات فرما لے گا. زندہ باد لایا کر والا دے ولی دے نال دور نال سید امام علی شاہ صاحب. آندے میں مدینے شریف چلا گیا ہوں, جا کے جدو میں سامنے ہویا ہوں کملی والے دی میرے تے نگاہ پی گئی ہے, فرآنی رسول اللہ فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سامنے ہویا وا کملی والے تے میرے تے نگاہ پی گئی وے, جدو سونے نے نگاہ پائی ہے میرا اندر بھی بدل گیا وے, اے عام نگاہ نہیں او نگاہ وے جڑی بیڑے پار کر دیندی وے جیدے بارے امام اہل سنت وی بولے نے فرمایا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم جی تانو یہ شیر بھی نہیں آتا تے افسوس ہے جس طرف اٹھ گئے دم میں دم گونج پانی چاہیے جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اوے اس نگاہ عنایت پہ کون سلام اس نگاہ عنایت میرے تے کملی والے دی نگاہ پہ گئی توجہ کرنا آندے نے میں بولنی لگا وا اپنی گل سنانی لگا وا کملی والے بول پے نے میں بولنی والا وا کملی والے بول پے نے جدو کملی والے بولے نے میں چپ کر گیا وا میرے جی نہیں کیتا میں انہاں دے اگے بولا میرا جی نہیں کیتا میں کیا یار ہوں ادب نہیں بنتا سونا بول پیا وے مینوں چپ کرنا چاہیے وے کوئی چنگی گل سن لینی چاہیے وے اے میں چپ کر گیا وا مدینے دے تاجدار بول پے نے فحدثنی بے حدیثی قبل ان اذکر منہ شیئن میں ہجے اپنی گل سنائی نہیں مدینے دے تاجدار بول پے نے انہاں میرے بولن تو پہلے میری کہانی سنا دیتی وے میں ہجے بولیا ہی نہیں میرے بولن تو پہلے کملی والے بول پے نے جڑی گل میں عرض کرنی سی وہ کملی والے سنا چھوڑی ہوئے جڑے کملی والے انہوں دے دل دراز تے حالات تو آگاہ سن اج اپنی امتی دے حالات تو آگاہ نے امتی دیا نیتا ٹھیک ہون کام چنگے ہون بندے دا پتر بن کے رہے کملی والے فیض ضرور عطا فرماؤندے ہاں جی بالکل توجہ رکھنا آندے نے میں بولن ہی لگا تو میرے مدینے والے پہلے بول پے نے میں چپ کر رہا میں کہ ہوں ادب نہیں بنتا تو میں جڑی گل سنانی سی وہ کملی والے پہلے ہی سنا چھوڑی ہے میرے تو ہی پہلے سنا دی زور نہ لاکھنا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں میں جدو کول بہ گیا مدینے دے تاجدار بول پے نے فرمایا ودعانی الاسلام مینوں کملی والے نے اسلام دی دعوت فرمائی ہے فرمایا ہوں مسلمان ہی ہو جا چنگی گل ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا نبی دی گل نوں من لیا وے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے قرآن نبی دیا صفتاں بیان فرمائی فرمایا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا فرمایا داعیا الی اللہ سونے دی ذمہ داری ہے نہ رب والے بلونا وے زور نال آکھ سبحان اللہ والے نے تو انو کوٹھیاں دا درس نہیں دینا دنیا دے مال والے دعوت نہیں دینی مکانہ دی دعوت نہیں دینی گڑیاں دی دعوت نہیں دینی دولتان دی دعوت نہیں دینی یاشیاں دی دعوت نہیں دینی تماش بینی دی دعوت نہیں دینی گانیاں دی دعوت نہیں دینی شراباں دی دعوت نہیں دینی برائیاں دی دعوت نہیں دینی مدینے والا جدوں ہی بولے گا تو انو رب دی دعوت دے وے گا دائن الی اللہ رب والے بلان آئے ہوئے نے ایویں نہیں آئے جویں اوتھے آکھا نا انی رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام آکھے انی رسول اللہ، میں آپے نہیں آیا، مینو کسے بھیجیا وے؟ کملی والے دے بارے رب فرماندا سونیا دا یعنی اللہ بیز نہیں، تسی بھی آپے نہیں آئے، رب نے اجازت نال بھیجیا وے۔ وسراجا منیرا، نالے تسی ایک روشن چراغ ہو۔ کی روشن؟ یہ مطلب ہے؟ پہلے آئے تو بڑی سندا رہا میں لوگوں کو، اج میرے کو سن لے۔ سراجا منیرا دا کی مطلب ہے؟ روشن چراغ دا کی مطلب ہے؟ جدو نیرا ہوئے بندے دا پیر بھی تلک سکتا ہے، کھڈے چ منہ پار ڈگ سکتا ہے، کھوہ چ ڈگ سکتا ہے، نہر جا سکتا ہے، خال جا سکتا ہے، کسی شہر چ ٹکر وج سکتی ہے، لیکن جدو چراغ ہوئے تے روشنی ہوئے پھر بندے نو پتا ہوندا وے اگے کھڈا ہے، فلانی شہ نہر خال ہے، بندہ انہاں دھکیاں تو بچ جاندا وے۔ رب فرمایا سراجا منیرا، تسی چراغ ہو سونیا، ہوں جڑی تواڈی امت ہے انہاں نو جہنم دیاں کھڈیاں چ نہیں مرنا چاہیدا، تواڈے دین دی روشنی نال جنت وچ جانا چاہیدا وے۔ انہاں نو جہنم دیاں کھڈیاں چ نہیں مرنا چاہیدا، انہاں نو عذاب وچ نہیں جانا چاہیدا، نیرا نہیں رہیا، ہن روشنی ہو گئی ہے، ہوں نیرا نہیں رہا، یہاں تہاڈی گل کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تہاڈی گل من لینی چاہیے، یہ تسی جو آ گئے ہو من کے جنت نو جنہاں نو جانا چاہیے، کیونکہ تسی چراغ ہو، یہاں نو جنت جانا چاہیے وے، جہنم دی اگ وال نہیں جانا چاہیے، کھڑیا چ نہیں جانا چاہیے۔ سراجا منیرا دا مطلب سونیا، تیری ذات وی نور ہے، تیرا دین وی نور ہے، تیری ذات دی عزت بھی ضروری ہے، تیرے دین دی عزت بھی ضروری ہے، تیرے ذات نو مننا بھی فرض وے، تیرے دین نو مننا بھی فرض وے، تیرا ذات نو مننے چھڑا تے دین دا منکر ہوئے او بھی بےمان ہے، جڑا دین نو مننے تے ذات دا منکر ہوئے او بھی بےمان ہے۔ سونیا اس قوم تے ایک کم نہیں، انہاں تے دو کم نے، تیرا ملاد بھی انہاں تے ضروری ہے، تیرا پیغام بھی انہاں تے ضروری ہے، جڑا ملاد دا من کرے وہ بھی بےمان ہے، جڑا پیغام دا من کرے وہ بھی بےمان ہے۔ کئی چھڑے ملاد وچ پا گئے، پیغام چھڑ دیتا، رولا پائی کھڑے، اے جی جنے ایک جناب چولا دی پلیٹ دے چھڑی، جنت چلا جائے گا، چھڑا ملاد تے زور رکھا، کئی ساڈے وچوں ہی کئی لوگ نے، انہاں آخیا جی جنے جناب چاولا پتیلا پکایا یا دیکھ دیتی، جنت بوندی جناب پاپڑ دے چھڑے، جنت چلا جائے گا نبی دے ملاد۔ لیکن جدو پیغام دی گل آئی، نبی دے حکم دی گل آئی، گل نہ منی توجہ رکھنا، او بندہ کامیاب نہیں ہوئے گا۔ کوئی او ٹولے سن جنہ پیغام تے زور رکھیا ہے جی، نماز زور دیو، تسبیحاں کڈو جناب، چاہو پانڈا ٹینڈا تے گلی گلی لگے پھرو، انہاں اے کم رکھیا، او ذات تے منکر ہو گئے، جڑے ذات نو کئی منیا تے ملاد دے منکر ہو گئے، کئی ملاد نو منے تے پیغام دے منکر، کئیاں پیغام منیا تے نبی دی ذات دے منکر ہو گئے۔ سنی کینو آندے نے، جڑا نبی دا ملاد وی منن والا ہوئے، مصطفیٰ دا پیغام وی منن والا ہوئے، ملاد بھی مندا ہوئے، پیغام بھی مندا ہوئے، جیویں پیر میر علی شاہ صاحب سارا کچھ ہی منن والے سن۔ دور نہ لاگ، میں ایک مثال دے کے نا گل اگے ٹورنا، توجہ کرنا، کہ جس طرح نا کچھ ساڈے گھر مہمان آ جائے، اہم مہمان، توجہ رکھنا، اہم مہمان آئے، آکھے جناب اسی اگوں جناب چھالا ماری خوشی نال، بڑے جناب خوشی کا اظہار کریے، لڑیاں ماری ہے، آخے ہوئے منجا لے آؤ چار پائی، میرا حکم ہے، اسی آخے سرکار منجا تو نہیں دے سکتے، تھوڑے نال پیار بڑا ہے، سن اگو ٹک چھال مار دئیے۔ پھر میں گل کیوں کر رہا، اسی کل ملتان سن، تو اس کل تو پچھلی رات جڑی سی نا ویکیا، تو بازار جوان ڈانس کر رہا، بارہ دن گزرے نا جڑا رات، تے سگوں میں کہ شاید بدتمیز نے کچھ اگاں گئے اگلے محلے، اتنے بھی ایویں ہو رہے، نچ رہے ہیں، ڈانس جوان کر رہے ہیں، یہ کیا نبی کا ملاد ہے؟ کہ نبی دے آن دے اتنے خوشی ایویں کرنی جڑی نبی نو چنگی نہیں لگتی، تو پھر ملاد دا مطلب نبی سانو لڑیاں منوار نہیں آئے، نبی سانو دین سمجھان آئے. توجہ، مہمان ہے آج آ کے سرکار جناب اوے پانی دیو، میرا حکم ایسی ہے نہیں، پانی نہیں دے سکتے تھوڑے نال عشق سان. خوشی بڑی ہوئی، آ کے چادر لیاؤ سرانا لیاؤ، نہیں جی یہ کام سارے کو نہیں ہو سکتا، وہیں تھوڑے آن کی خوشی سانو بڑی. اچھا جی روٹی لیاؤ، نہیں سرکار روٹی انج دیا گلان کیوں کر دیو، اسی عاشق لوگ ہیں سارے کوئی کام نہیں ہو سکتا، ابھی روٹی تو نہیں دے سکتے آپ کھا لیے. سرکار اسی عاشق لوگ ہاں، سانو انج دی کوئی گل نہ کریا کرو، دما دم مست کرو، در اگو چھالا ماری جائے. تو بزرگ نے جا کے کی آخنا گا، موڑ کے گیا اس کی آخنا بھی بڑے چنگے لوگ بھی نہیں، اس آخنا اللہ جانے کہڑی چبلوں کے بس پایا گیا، اللہ جانے کہڑے چبلوں کے بس پایا گیا وا، میری گل تو انہیں ایک نہیں مننی، وہ چھالا ہی مارتے رہے ہیں. تیرے آن سے بڑی خوشی ہے، میں کہا روٹی دو ہے تیرے آن سے بڑی خوشی، میں کہا پانی دو ہے تیرے آن کی سانو بڑی خوشی، میں کہا منجا لیا ہے تیرے آن کی بڑی خوشی ہے. پتا نہیں کہڑے چبلوں کے بس پایا گیا وا، کوئی عجیب قوم ٹکر گئی. توجہ کرنا، اس بزرگ نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا، یہ بلا تشبیہ تمثیل میں مثال سمجھان واسطے دے رہا ہوں. کملی والے سرکار آئے نے، اگر انہوں کی گل نہ منا گے تو لاکھ خوشیاں کر لیے، کملی والا راضی نہیں ہوئے گا، کملی والا ادو راضی ہوئے گا، نالے سونے دا ملاد مناوے، نالے سونے دا حکم من جاوے. فرمایا لو کوئی شراب دے نیڑے نہ جایا جی میرا حکم، سود دے نیڑے نہ جایا جی میرا حکم، دراہ دے نیڑے نہ جایا جی میرا حکم، غیر دی عزت نہ تکیا جی میرا حکم، کافر دا قانون نہ چلایا جی میرا حکم، اپنی زندگیاں دین تے گزاریا جے داڑیاں نہ منایا جے میرا حکم، گانے نہ سنیا جے میرا حکم. توجہ کرنا مسلمان، نبی نے حکم دیتے نے، نبی دے آن تے اساں جناب نعرے مار لئیے تے جناب باں باں کریے، لیکن کوئی حکم نہ منیے نبی خوش نہیں ہون گے، نبی او دو خوش ہوندے نے، نالے نبی دے آن دی خوشی ہوئے، نالے نبی دا حکم بھی منیا جاوے. منے منیا جائے گا تو نبی راضی نہیں ہونا، سب تلاش ویکھو، بتیاں ہی بتیاں لگی ہوئی نے، اندر فلمیں چل رہی ہیں، باہر جناب مرچا کی کچھ انتظام ہو انسرام ہوئے پہن، لیکن حکم دی اتنے کوئی گل نظر نہیں آئی. تو مدینے دے تاجدار چالن تھالی جناب سے دیکھ جڑیے، یہ کھواؤن واسطے سانو تشریف نہیں لیا ہے، وہ سانو دین اپنا دین واسطے تشریف لے کے آیا. آؤ مسلمانوں غور کرنا، فرمایا دانی الی الاسلام، مدینے دے تاجدار نے مینوں اسلام دی دعوت فرمائی وے، زور نال پہلی ملاقات وے کملی والا اسلام دی دعوت دے رہا وے، تاکہ لوگوں نو پتا چل جائے جیویں میرے آن دی خوشی کرنی ہے، ایویں میرے دین تے وی خوش ہونا جے. غور کرنا، فرمایا میں اسلام، فرماندے نے میں مسلمان ہو گیا، اسے واسطے نبی جنو اسلام دی دعوت فرماندے سن، فرماندے سن اسلم فتسلم، اسلام لے آ تاکہ تو محفوظ ہو جاویں. کتھوں محفوظ ہو جاویں؟ سراج منیرا، مینوں اللہ نے چراغ بنا کے بھیجیا وے، تو جہنم دیا کھڑیاں تو محفوظ ہو جاویں. زور نال سبحان اللہ، پھر چھوٹیاں دلا لے رولا پا بین گیا ہے، یہ حالات بڑے خراب نے، کھاواں گے کید جاواں گے کدھر، میں کہ نبی دا کلمہ چھڑ دے، جیڑا بندہ نبی دا کلمہ پڑے ٹھڈ کولوں ڈرے نو کل نبی دے دین دے نیڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی ٹڈاں دیاں فکراں چوں کڈن واسطے آئے نے، رب دے دین تے لون واسطے آئے نے. ساڈا تے عقیدہ وے سدا وسدا رہے تیرا دوارا، بول پاؤ سدا وسدا رہے تیرا دوارا، زور نال بولو سدا وسدا رہے تیرا دوارا. یا جتھے ہوں دے غریب جتھے ہندے غریباں دا گزارا. توجہ کرنا مسلمان زور نال آکھو سبحان اللہ. آ میں ایک ہور گل سنا دیواں نبی دی عظمت دی. ایک بندہ حضرت سیدنا عمر فاروق دی خدمت وچ حاضر ہویا. آ گیا کردا وے سونیا توجہ کرنا. خرام بن کاتق عمر بن خطاب دے کول حاضر ہویا. آندا یا امیر المومنین میں تانوں سناواں نا میں مسلمان کیویں ہویا ہوں. میں تانوں دسا نا میں کیویں مسلمان ہویا. توجہ کرنا. کالا بلا فرمایا ہاں دس کیویں ہویا ہے. کالا بینما انا فی طلب بعیرن لی میرا جانور گم ہو گیا وے میں لبن لگ پیا ہوں. تلاش کردا کردا میں اودے الاس رہی میں اودے پیراں دے نشان تے لگا پھریا وا بھی گیا کدھر وے. اے تے جنل لے لو رات بڑی اندھیری ہو گئی ہے. میں اچھی آواز نال آکھیا وے اعوذ بعزیز صاحب ہذا الوادی. میں آکھیا جڑا اس وادی دا وٹکا وے میں اودی پناہ منگنا وا مینو پریشانیاں نہ آون. انہیں چو غیب تو آواز آئی ہے ہوں ہور کسے دی پناہ نہ منگ. کملی والے دا نام لے تے اودے رب دی پناہ منگ. رب تینوں محفوظ فرما دے گا. ہوں ہور کسے دی پناہ نہ منگ. ہے میں مدینے مینو پھر نشان دہی ہوئی میں مدینے پاک چلا کے آوا. میں ویکھیا وے جمعے دا دہاڑا وے زور نہ لاک سبحان اللہ. جمعے دا دہاڑا وے مسجد چ گیا وا مسیح دا پوچھا وے. میں مسجد والے گیا وا بخارا جائی لیا ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں مسجد چ وڑن دا ارادہ کیتا وے اگوں صدیق اکبر نکل دے ہوندے نے. فرمایا او دخل رحمت اللہ ہو میں نکلدا آ رہا ہوں. مینوں فرمایا نے مسیح تے چلا جا اللہ تیرے تے رحم کرے. اللہ تیرے تے رحم کرے. معلوم ہویا جڑے لوگ اللہ دیاں عبادت کردے نے نماز روزے کردے نے اللہ انہاں تے رحم کردا وے. نہیں تاں سچیاں ہوندیاں نے عبادت کردے نے اللہ انہاں تے رحم کردا وے. توجہ کرنا. فرمایا جا مسیح تے ٹر جا. آندے نے میں بولن لگا ہوں. صدیق اکبر بول پائے. آندے نے فان تک بالا گنا اسلام کا. آندے نے تیری گل سانو پہنچ گئی ہے تو مسیح تے وڑ جا. تیری گل دا سانو پتا لگ گیا وے. کملی والے ساری گل سنا دیتی ہے تو چل مسیح تے جا کے نماز پڑھ. زور نہ لگ سبحان اللہ. توجہ کرنا. فرماندے نے میں جس لے گیا ہوں مینوں صحیح طرح وضو دا پتا نہیں سی کیویں کرنا میں. فعلمنی صدیق اکبر نے مینوں وضو سکھا چھوڑیا وے. مینو طہارت دا پتا نہیں سی کیویں کرنی ہے. مینو طہارا پاکی دا طریقہ تے وضو دا طریقہ صدیق اکبر نے سکھا چھوڑیا وے. معلوم ہویا کیونکہ پاکی نہ ہوئے تے عبادت نہیں ہوندی. صدیق نے پاکی دا طریقہ سکھایا وے تاکہ انہاں دیاں عبادتاں اللہ قبول فرما لوے. اج ساڈا وی حال خراب ہی ہے. ایک تھا میں پوچھا دسو اے کپڑا پلیت ہو جائے تے کیویں پاک کرنا وے. بڑا وڈا مجمع سی لاہور دی گل وے. کوئی بھی نہیں بولیا چپ کر کے بہ گئے نے. میں کیا اٹھو اے کوئی ایم اے والا اٹھو کوئی ڈبل والا اٹھو چبل والا اٹھو کوئی اٹھ کے دسو تے صحیح. دسو تے صحیح کپڑا پلیت ہو جائے تے کیویں پاک کرنا وے. کوئی بندہ بھی نہیں بولیا. ایک بابا جا بول پیا وے آندا مشین وچ سٹ دیو پچھوں بٹن دبا دیو جدو پاک ہو جائے مشین کوں کوں کر دی رہے گی. جدو پاک ہو جائے گا مشین بول پوے گی آخ گی میرے وچوں کڈ لو اور کیویں پاک ہوں گا. میں بابا جی یہ کپڑا پاک نہیں ہویا اے صاف ہویا وے. پاکی ہو رے صفائی ہو رے. ہر پاک صاف نہیں ہوندا. ہر پاک صاف نہیں ہوندا. ہر صاف پاک نہیں ہوں کپڑے تے توڑ پئی ہوئے راہ دی جناب اندھیری نال مٹی پی جائے کپڑا صاف تے نہیں جنہ چر نجاست نہیں لگتی اُنہ چر پاک تے ہے وے تے کپڑے کئی بار توجہ کرنا صاف بالکل ہوندا وے لیکن شری طریقے نال نہ کیتا جائے تے پاک نہیں ہوندا معلوم ہویا ہر صاف پاک نہیں ہوندا ہر پاک صاف نہیں ہوندا کئی پاک صاف ہوندے نے کئی صاف پاک ہوندے نے اے جی کپڑا پاک ہو جاندا وے میں کہ جناب اے مشین بول رہی کپڑا پاک ہو جاندا وے میں کہ نہیں صاف ہوندا وے پر پاک نہیں ہوندا دس پاک کیویں کری دا وے اللہ اکبر توجہ کرنا مجمع دے اندر سناٹا چھا گیا کوئی بندہ بھی نہیں بولیا سکولوں سے پڑھے گا جی پاکی طہارت صفائی نصف ایمان ہے پاکی طہارت صفائی نصف ایمان ہے میں کہا جی خدا رسول نال دھوکھا نہ کرو خدا رسول نال میں کہا دھوکھا نہ کرو صفائی نصف ایمان نہیں پاکی نصف ایمان ہے توجہ رکھنا عربی دے اندر طہارت دا لفظ پاکی واسطے بولیا جاندا وے صفائی واسطے نظافت دا لفظ بولیا جاندا وے حدیث وچ طہور و شطر الایمان یعنی سلیمان او دا مطلب ہے پاکی نصف ایمان ہے توجہ میرے ال رکھنا میں کہ جی صفائی نصف ایمان نہیں جے صفائی نصف ایمان ہوئے سکھ بھی ایمان والے ہو جان سائی بھی انگریز بھی ہو جان تہاڈے نالوں زیادہ تو میں کہ صفائی رکھدے نے پھر وہ بھی ہو جان نا نا یہ صفائی نصف ایمان نہیں شریعت دے مطابق پاکی کرے او ادا ایمان وے توجہ رکھنا میں کیا بابے او صاف تے ہویا وے پر پاک نہیں ہویا میں کیا ہوں چلے جاؤ جا کے اپنے استاداں کولو پوچھو جنہ کول پڑھ دے رہے استاد جی کپڑا پلیت ہو جائے تے پاک کیویں کری داوے وچوں ایک بولیا اس آخیا سر جی نو پتا ہوں تو مینو بھی ہوں نہ مینو پتا ہوئے نہ میرے سر جی نو پتا ہوئے بند ہی کر جی مینو پتا ہوں میرے استاد نو ہوں تو مینو بھی پتا ہوں میں کہ جی جنہ دے جتھے استاد نو پاکی دا پتا کوئی نہیں اتنے شاگرد نو پتا کیویں لگنا توجہ رکھ حالانکہ اسلام وچ پاکی اتنی اہم ہے جنو پاکی دا علم نہیں ہوتی کوئی عبادت بھی قبول نہیں عبادت تاں ہوندی ہے جدو آپ بھی پاک ہوئے نیت بھی پاک ہوئے کپڑا بھی پاک ہوئے توجہ کرنا صدیق اکبر نے طہارت سکھائی فعلمنی انہاں طہارت سکھائی وے تاکہ پتہ لگ جاوے اسلام جب پاکی نو کتنی اہمیت حاصل وے پاکی کا کباڑا ہو گیا اگلے دن کھان تو جائیے پیسے ویکیا تو منڈے گیارہ سال کا چودہ کا گوڈیا پار کھڑے نے مہاتما کو پیشاب کر گوڈیا پار ہو میں کہ بہ کے کر لو جی بیٹھا نہیں جانا میں کہ پھر کھڑو کے بھی کر لو کھڑوتا بھی نہیں جانا پینٹ ہے جی نہ سارے کو بیٹھا جانا نہ کھلوتا جانا میں کہ شاباش تھوڑا استاد تمہوں اج تک ٹنگیا نے نہ اتنا جو گرے ہو نہ تھلے جو گرے ہو نہ تھانوں کھڑا جو گیا چڈیا نے نہ جانے نہ فلانے آئیں ٹنگا گا نہ کھلو جو گرے گا نہ بہن جو گرے تمہوں میں کہ تھوڑے استاد ایویں ٹنگیا نہ کھلو جو گرے جی نہ بہن جو گرے توجہ کر میں کیا تھانوں نہ اج ٹنگیا میں کہ کملی والے جڑے نے وہ ٹنگن واسطے نہیں آئے وہ ٹنگیا ہوا لاؤن واسطے آئے ہوئے میں مدرسہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا بزرگ کے مدرسے کی بنسبت جہے اسلاف بزرگ ہے کوئی بندہ اتوں کا طالب علم تے علاقے بھی پڑھتے ہیں پڑھتے رہے ہیں کوئی دس دے کدے وڈے تو چھوٹے سارے سمیت کسی کے سامنے کسی طالب علم نے کمیز بھی تبدیل کیتا ہوئے جاؤ حالانکہ اسی انہوں نے پیروں کے دھوڑ نال بھی نہیں رل سکتے جڑے اسلاف امت گزر گئے ہیں اسی تو شاہی کوئی نہیں تے سانو بزرگاں دی تھوڑی جی نگاہ ہے, اس نگاہ دا صدقہ اے وے کہ اتنی غیرت ہے کہ خود بزرگ ساڈے اسلاف کتنی غیرت ہوندی ہوے, کوئی نہیں دس سکدا اوتے. میں کہا جی اے کی گل ہے, اوتے کمیز نہیں لاندا, اے جناب سارا کھاتا ہی باہر کڈی کھڑا ہے. تے میں آخیا جی فرق ہے سکول جڑا نا رب زدنی علما حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیت کتا. اور میں کیا اطلب العلم ولو بالسین مٹا دو. اور میں کیا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمات بھی مٹا دو. اے جی کیوں, میں کیا رب زدنی علما نبی علم دا فرما گئے طلب العلم فریدا اتنے بھی نبی علم دا فرما گیا, طلب توجہ کرنا اطلب العلم اتنے بھی نبی علم دا فرما گیا نے. وہ علم انج بے حیا ننگا کرنے والے دا نہیں فرما گئے, وہ اس علم دا فرما گئے نے جہاں علم عثمان غنی نے پڑھیا, جی غسل خانے میں بھی وڑ کے نہاندے سن تے چادر بن کے نہاندے ہوندے سن. ہے جی نبی اس علم دا فرما کے گئے نے, ایک بندہ بولے ہے جی نبی فرما کے نے علم فرض یار ایک. میں کہا یہ فرض ہے. میں کہ اویں چادر چا کے سڑک تے کھلو رہو فرض پورا ہو گیا, ایویں فرض پورا ہوندا نے مڑے ایویں کرو فرض پورا ہو گیا. اگر چپ کر گیا. میں کہا نہیں, یہ انگریز نے دیا اس قوم کو اور یہ ہم سے غیرت اور شرم نکال دیتا ہے. جو مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا وہ غیرت بھی عطا کرتا ہے اور شرم بھی عطا کرنے والا ہے. میں کیا دس ہوئے کپڑا پلیت ہو جائے تو پاک کیوں کرنا. ایک بندہ بولا تھا مولوی صاحب آج ڈاڑے پھسے, سولہ سال پڑھتے رہے یہاں سے پر سانو اجے تک یہ بھی پتا نہیں بھی کپڑا کیوں پاک کرنا. میں کہا جی دعا دیو نہ پڑھانا لینا تو تعلیم نو جن تا حال کیتا وے کملی والے دے دین دے درس دے اندر دین تو جو کرنا دین دے دینی مدرسے دے اندر جس میں دینی مدرسہ کسے کہتے ہیں جس میں انگریز کی تعلیم کا شائبہ بھی نہ ہو. دینی مدرسہ اسے کہتے ہیں جس میں سکول کے نصاب کی ہوا بھی نہ ہو. اگر وہ ہوا آ جائے گی تو نہ ادھر والوں کو پاکی کا پتہ چلے گا نہ ادھر والوں کو پاکی کا پتہ چلے گا. توجہ کرنا, دینی مدرسے میں پڑھتا ہو اور 12-14 سال تو دور دی گل ہے. میں کہا صرف مہینہ بھی نہ لاوے نہ تھوڑے دہارے بھی لاوے تو پتا لگ جاتا ہے کہ کپڑا پاک کیویں کرنا ہے. اور نہ لاؤ سبحان اللہ. توجہ بھائی مینو آدھے نہیں چلو تھی دس دینا. میں دس دینا میں تاں تے مسئلہ کیتا, میں رولا تھوڑا پاؤن واسطے کیتا, سمجھان واسطے کیتا. اور نہ لاؤ سبحان اللہ. ہاں جی کیویں, میں کہا جی پہلے کپڑے کی نجاست لاؤ, ایک بار دھو لو قطرے ختم ہو جان, نچوڑ لو دوسری باری پھر پانی پا کے نچوڑ تے کپڑے ختم قطرے مک جان, تیسری باری پھر تین باری جدو کرے گا نبی دی شریعت فرما دی ہوں پاک ہو گیا. زہر نلاک سبحان اللہ. یہ کیسی تعلیم ہے جہد پاکی دی خبر نہیں, جہد بندہ پاک ہی نہیں ہوں اتنے عبادت کی کرنی. یہ بندہ پاک ہی نہیں ہوتا تو عبادت کو کی ہونی ہے, نماز کی ہونی ہے, روزہ کی ہونا ہے, تلاوت قرآن دی کی ہونی ہے, جنازے کی ہونے ہیں. جب آپ ہی نہیں پاک تو یہ نہیں کہ پاک ہونا, جب پچھو پڑھان والے بھی نہیں پتا پاک کیویں ہوندا ہے. توجہ کرنا, یہ ایسا اندھیر چلا ہوا ہے. فرماندے نے فعلمنی, صدیق اکبر نے مینوں پاکی سکھا چھوڑی. زور نہ لاؤ سبحان اللہ. تاں تے نبی فرمایا لوکو انا مدینہ تل علم والی ان باب والو کو, میں علم دا شہر ہاں میرا علی او دا دروازہ وے. یعنی علم لینا ہوئے نبی نے یونیورسٹیاں دے راہ نہیں وکھائے, نبی نے کالجاں سکولاں دے راہ نہیں وکھائے, نبی نے انگریزاں دے راہ نہیں وکھائے, نبی نے اپنے یاراں دا راہ وکھایا وے. رجو فرمایا لوگو علم لینا میرے علی کو لاؤ. علی دروازہ ہے میں شہر, علی دروازہ ہے میں شہر. تو تمہیں پتا ہے دروازے چ نیوا ہو کے لنگنا پہ. نبی پاک دسے علم میں انہوں ہی دے گا جہاں میرے علی اگے آجد ہو کے رہے گا, میرے صدیق اگے آجد ہوئے گا, عمر اگے آجد ہوئے گا. کیونکہ صدیق تے علی کوئی وکھرے وکھرے نہیں, صدیق تے علی کوئی وکھرے وکھرے. امام زین العابدین کو ایک بندہ آیا تھا کہ آدھے سرکار تھی ابو بکر صدیق کے بارے کی خیال رکھتے ہو؟ فرمایا جی انہوں کا نام صدیق رکھا میرے نال وڈی شان والے سن. امام زین العابدین کون نے؟ امام حسین پاک کے بیٹے نے. آپ دا نام ہی علی ہے. زین العابدین بھی آپ نو ہی آخیا جاتا ہے اور سید الساجدین بھی آپ نو ہی آخیا جاتا ہے. نام آپ دا علی ہے, نام کی انہوں دا علی بن حسین بن علی. دادے دا نام ہی علی ہے, پوترے دا نام ہی علی ہے. فرمایا لوکو انا مدینہ تو علم والی ان بابو ہا, علم لینا ہوئے تو میرے غلامہ کو لائیو. اللہ فرمایا سونے تسا لوکانو نیریا جو کڑنا ہے تو روشنیاں لے کے جانا میں دور نلاک نہ سبحان. کسے غیر دے دروازے تے نہ جائیو. علم اسے دے کول جنو میں عطا فرمانا. فرماندے نے فالمانی صدیق نے مینوں طہارت سکھائی. فدخلت المسجد میں مسیتے وڑ گیا مزور نلاخنا سبحان اللہ. آج کل کہیں آدھے نا آئیے ہمارے پاس, ہم آپ کو میٹرک کرا دیں گے, ہم آپ کو ایسے کرا دیں گے, پرائمری خود کر کے آئیے. نہ ویلا ساڈے کول نہیں ہوندا. ہاں جی اسی تھانوں ایتھے پرائمری کروائیے. میں کہ جناب لاہور ایک سکول ہے سائیاں دا, بچہ پیا ماں دے پیٹ جو داخلہ ملتا ہے ورنہ نہیں مل سکتا. میں کہ دشمن نو ہی سمجھ لو, ہجے بچہ ماں دے پیٹ چ جے پیدا ہو گیا تے پجا دیندے نے تہاڈا داخلہ دا ویلا گزر گیا, تساں نام پہلے لکھونا سی. دشمن تیرے بچیاں نو کتھوں لے رہا ہے؟ تمہیں پانچ کرا کے آ, اٹھ کرا کے آ, دس کرا کے آ, کیوں ہے دین نہیں سمجھ آتا؟ میں کہ عمر پاک نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے. نبی فرماندے جا عمر میٹرک کر کے آ, کتھوں اسلام آنا سی؟ نبی گیارہ دے در تے بھیجنا ہوندا, صدیق نو بھیج دیندے, عمر پاک نو بھیج دیندے, عثمان غنی نو بھیج دیندے. نہیں, 31 سال دی عمر عمر فاروق دی. فرمایا آؤ سارا کچھ اتوں ہی عطا ہوے گا. زور نال آکھ سبحان اللہ. توجہ کرنا جی. انڈیا ساڈے دریا بند کر دیتے نے. میں کہا جی انڈیا نہیں بند کیتے, تو آپ بند کیتے نے. کیوں؟ میں کہا جدو انگریزوں دیا کتاباں پڑھو گے سارا کچھ بند ہو جائے گا, جدو مصطفیٰ دا دین پڑھو گے. جی عمر دریائے نیل چلا چھوڑیا تھی, تھوڑے دریا بھی چل پے. میں کیا آپ بند ہو, حالات خراب ہو گئے نے. میں کہا نہیں, غلط گل ہے, تسی خراب ہو. تم ٹھیک ہو جاؤ تو حالات ٹھیک ہو جائیں. فرمایا فال نامانی صدیق اکبر نے مینوں پاکی سکھا چھوڑی ہے. ادھر نہ لاکھ سبحان اللہ. صدیق اکبر جانشین مصطفیٰ نے, نبی دے وزیر نے, نبی دے بولو نا, نبی دے وزیر نے. معلوم ہویا وزیر وہی کامیاب ہوندا وے لیلا لوکاں نوں دین تے پاکیاں سکھاون والا ہوندا. ایتھے وزیر بڑے عجیب رہے نے. ایک نوں آکھیا نے تلاوت کر, وہ آدھا اللہ ہو سما دبا کلو اللہ ہوا خا دے. شیطان ملک جی نا پچھلے دور وہ آدھا سی اللہ ہو سما دبا کلو اللہ ہوا خا دے. انہوں آخیا نے حالانکہ کلو اللہ ہر بندے نوں ہوندی, بلکہ اکثر تا گزارا ہی کلو اللہ تے نماز ایویں نہیں. انہوں آخیا نے غلط پڑھی, اس آخیا لے جنہیں لکھ کے دیتی انہیں غلط لکھ کے دیتی, میں صحیح کیویں پڑھتا ہوں؟ میں کہ جی واقعی صحیح آدھا, جنہیں لکھ کے دیتی انہیں لکھ کے غلط دیتی ہے. تو یہ کوئی سکھ سی, انہوں پتہ ہی نہیں سی کلو اللہ کی ہوں. یہ پتہ ہی نہیں سی کلو اللہ کی ہوں. یہ جہے قوم دے وزیر ہیں, جہے ہون دے قوم دا تو آپ پٹھا کول ہوں. پاکی دی خبر کیویں آوے؟ صدیق نبی دے وزیر نے فرمایا فاللہ منی انہوں نے مینوں طہارت سکھا چھوڑی ہے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. غور نال سبحان اللہ. اے تے نبی دیاں غلاماں نے پاکیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں نبی فرمائی ہیں انہاں دا کی مقام ہوے گا زور نال. ارے یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا ہوگا جی ہر کوئی فدا ہے بن کھے, ہر کوئی فدا ہے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا گاجی دیدار کا عالم. زور نال سبحان اللہ. فرمایا صدیق نے وضو سکھایا وے میں مسیح تے وڑ گیا, فرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر, میں ویکھیا وے مدینے دے تاجدار منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے. نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے, میں غور نال نبی وال ویکھیا وے کانہو البدرو, مینوں انج لگیا وے جویں چودھویں دا چن دھمک رہیا وے. میں نبی دے چہرے تے نگاہ ماری, مینوں انج لگیا وے جویں چودھویں دا چن ہوندا وے. زور نال آکھ سبحان اللہ. کیونکہ مکھ چن بدر شاہ شانی, مکھ چن بدر شاہ شانی, مت چمک دی لاٹ نو نی, مت چمک دی لاٹ نو نورانی, کالی زلف تے اکھ مس, کالی زلف تے اکھ مس مستانی, کالی زلف تے اکھ مس, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھیں مت یا مخمور اکھیں, یہی چودھویں دے چن دا ذکر وہ بھی کر رہے ہیں جہدا چن دا ذکر میرے مہر علی شاہ نے فرمایا ہوا. وہ چن دا جہدے کول فیض آیا وے انہیں کسے ویلے پھر توجہ ہی نہیں کی, سونے نے رجا ہی ایڈا چھڑیا وے. ایک انگریز آیا نا, پیر صاحب جانے سن پہ تسبیح سی, آدھا تسبیح کیوں رکھی ہے تو انہیں پستول ٹنگیا ہوئے, فرمایا تو پستول کیوں رکھی, پستول فٹافٹ کٹیا نا جی انہیں آدت ہوتی ہے پوترے ہوں نے, کٹ کے جناب کی گولی پاگ در ماریا, پرندہ درخت سے بیٹھا سی انہوں لاکی گولی سے تھلے آ گیا. آدھے ویکی پھر یہ کمال ہے, پیر صاحب جلال آ گیا اگاں ودے تسبیح کڈی تو لائی پرندے نو, تو پرندہ چہ چہاندا ہویا مڑ درخت اتنے چڑھ گیا. پھر آخر لگے آپ نے فرمایا پھر ویکھے یہ تو بھی کمال ہے, مینوں کہندو جی ہتھیار نہیں ہوگے تو کیسے لڑیں گے. میں کہ جی پیر میرے لیے صاحب انہوں کا بوسا بند کیتا سی, ہمیں ہن بھی ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں. جب پرندہ اتنے جا بیٹھا نا تو انگریز کا بوسا بگڑیا رہ گیا, حیران ہو کے ویکھی جائے بن کی گیا وے, ہوں اگوں کے کول کوئی گدڑ سنگھی نہیں سی, ہوں کی کرے دلیل ہو کے کھڑا ہوا. پیر صاحب چپ کر گیا, پیر صاحب فرمایا فرمایا پیڑو تھی لوگوں مار جان دے, محمد کے غلام زندہ بھی کر جان دے, فرمایا مویا نو زندہ کر کے تو بہا. توجہ کر, مجھے ایک بندہ آتا شاہ جی پرانے مسئلے کر دے ہو, انٹرنیٹ کا دور ہے کہڑے کاموں چ پے. میں کہ جی انٹرنیٹ پھر ہوں کلمہ چھڑ دئیے, انٹرنیٹ جو آ گیا کلمہ چھڑ دی انٹرنیٹ نو خدا مان لئی ہیں جی. اللہ بندہ بیٹھا ہوئے تے پوری دنیا دا جڑا شہر چاہے ویکھ سکدا ہے، جڑا پنڈ چاہے ویکھ لیندا ہے، جڑا علاقہ ویکھنا چاہے سارا کچھ بندہ ویکھ لیندا ہے. تسی اجے تک پرانی گلاں لے کے بیٹھے. میں کہ جناب ٹھیک ہے، اب پرسوں ایک بندہ میں کیا مریا ہے تے اے انٹرنیٹ کولوں پوچھ کے دس جنت وچ گیا کہ دو دو کھج گئے ہیں. میں کہ جنت وچ گیا تے دو دو کھج گیا، کوئی چپ کر کے ہسن لگ پیا تے نہیں اے تے انہوں پتا نہیں لگتا. میں کہ جنوں دو فٹ تھلے دا پتا نہیں لگتا وہ تے مگر لگا ہوا. میں کہ جن دو فٹ تھلے کا نہیں پتا لگتا وہ مگر پاگل ہویا پھرنے. کملی والے دی شان نہیں جاننے. آپ نے مدد بخاری شریف آپ نے قدم مبارک قدم ودایا نالے ہاتھ شریف ودایا. صحابی بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نماز جویں فرمایا نے کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ نبی تنقید کرتے سن، اس واسطے پوچھتے ہیں کوئی راز دی گل کا پتا لگ جائے. بچے راز جہے تنقید کے ذہن رکھتے سن انہوں نے نبی مسیحوں کٹ دیتا سی. فرمایا قوم فاخر جانتا منافق، فرمایا اٹھ نکل مسیح تو منافق چا کتاب، فرمایا اٹھ نکل ساڈی قوم جی فلانے بڑے اللہ اللہ کر دے وا، بڑیاں نیکیاں کر دے وا تے بڑیاں تبلیغاں کر دے وا، ہر ویلے ذکر ذکر ہی کر دے رہندے وا، نمازاں بڑیاں پڑھ دے وا. او میں کہ دھیان نال رہ، سارے نمازاں پڑھن والے بھی مومن نہیں ہوندے، جے سارے مومن ہوندے نبی انہاں نوں مسیتوں کیوں کڈے؟ نبی مسیتوں کٹ کے دسیا نا نماز والے وسا نہ کھایا جی نماز والے کوئی کوئی مومن ہوں. توجہ کرنا، توجہ رکھنا. فرمایا تحابیت کر دینے یا رسول اللہ یہ تسا نماز کیویں کیوں فرمایا؟ نبی فرما دینے میں جنت جنگوراں دا پوشہ لٹک رہا سی، میرا جی کیتا کھو کے تمہیں کھوا دے، میں تا میں کہ چولی جی انہوں تو دو فٹ تھلے کا نہیں پتا لگتا، کملی والا مسلے سے کھلو کے جنت دیا سیرا فرما رہا ہو، مسلے سے کھلو کے جڑے جنت نو ویندے نے پہ تو ہاتھ پہ پاؤندے نے انہوں نے چھڈ کے دے مگر پی گیا. چپ کر گیا. میں کیا چپ کر، ہجے دجال نے آنا جنہیں تھوڑا منہ پھیر کرا دینا. انگریز نے بھیجیے سپرے کھاد سے دوائیاں پاؤ تو تین مہینوں کی اچھیا فصل ہوں، رفتار مقدار وہ تیز ہوں. لوگ بڑے حیران ہوں یار کمال کر چڈی سائنسدان، کمال ہی کر چڈی نے آئے ہجر لایا نال چھٹیا مکی کوئی ہوئی ہے چھٹ گلا. تو جو کرنا یہ وکری گل ہے، بعد چپ ہی آدھے ہوں یار ساڈا تو خرچہ ہی نہیں پورا ہوا. اج تک مینوں کوئی زمیندار خوش ہو کے نہیں ملیا الا ماشاء اللہ کوئی بڑے دل والا ہوئے. کدی کدی جی نے ویکھنا ہے سا جی کوئی تویز دے چڈو، کوئی دعا کر چڈو، بڑا واہ کری دا بڑا رقبہ ہے، بچت کوئی نہیں، قرضہ نہیں مکدا، فلانا کام ہویا پیا. میں کہا جی ایڈی ترقی ہو گئی ہے، ایڈیاں سپریاں نکل آئیاں نے تے ایڈے بی نکل آئے نے تے تہاڈا اجے وی رون لگا ہویا ہے، سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں کی بن گیا وے. میں کہا جی ایویں رون لگا رہنا وے، جہاں انگریز فائدہ کر دے حقیقت جن نقصان ہوں، تھی اوے جی زندگی گزارو جی کملی والے دس گئے نے، پھر ویخ فائدہ ہوں کہ نہیں ہوں. رون لگ پیا تو وجہ میرا رکھا جی وہ سپرے کھاد کے فصلوں کی مقدار ویخ کے دنیا حیران ہو گئی. انہیں آخیا جی سائنسدان نے اخیر کر چڑی. دجال نے پتہ کی کرنا، انہیں ادھروں بی لونا ادھروں فصل تیار، ادھر بی لونا ادھر درخت بھی بن جانا نال وہ پھل بھی لگ جائے، لوگ اسی وقت تیار ہو جائے گا. جہے کھاد سپرے ویخ کے پاگل ہو گئے نہیں، میں جب ویکھنا اسی ویلے لگ گیا اسی ویلے بن گیا. یہ نہ اپنا لے سائنسدان کا پیو تو ہوں سانو لبے، سائنسدان کا پیو تو سانو ہوں لبے. توجہ کر، انہیں مردے زندے کرنے، زندیا انہیں اشارہ کر کے مار دینا، قبر والا اشارہ کرے گا مردہ باہر نکل آئے گا، درخت دوسرے لگ پائے گا، بدل میں اشارہ کرے گا آ کے وسے گا. توجہ کر، میں کوئی انٹرنیٹ مردہ زندہ کر سکتا ہے نہیں، ہندو میں کیا مار سکتا اشارہ کر کے ہے نہیں، میں کیا بدل لیا سکتا ہے نہیں لیا سکتا، میں کیا سارا کچھ کرے گا. چھڑا یہ ویخ کے بےمان ہو گئے ہیں، ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ? ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਕਾ ਔਰ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ। ਅੱਲਾ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਕਾ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਬ ਨੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੀ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਗਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਿਆ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਗੋਸ ਬਾਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਮੁਰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾ ਨਾ ਹੋਣਿਆ ਹੈ ਪੜਾ ਮਰ, ਅਜ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਤੇ ਜੰਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੋ ਦਕਜੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ ਆ ਜਹਨਮ, ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਹਨਮ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਜੰਨਤ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਮੋਮਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਚਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲਾ ਜੰਨਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਰਾਂ ਦਫਾਓ, ਜਾਨਾ ਵੇਖ ਪਿਆ ਪਰਾਂ ਦਫਾਓ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ? ਬਚਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਨੇ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੋਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੇਮਿਸਲੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਬਚੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਦੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਿਆ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੀ, ਦਜਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨੇ ਵੇ, ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਹਨਮ ਦਿਸਣੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁਰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਏਗਾ ਮੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਏਗਾ ਮੱਕਰ ਤੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਜਹਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹੋਰ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮਸਨੂਈ ਮਾਹੌਲ ਵੇ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੀਨ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਹੋ ਔਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਨਬੀ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਹੋ ਔਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ ਹੋ ਵਾਲਾ ਪਨ ਦਿਓ ਰੋਦਾ ਬੋਲ ਪਾਓ, ਸਭ ਸੇ ਬਾਲਾ ਹੋ ਵਾਲਾ ਨਬੀ, ਦੋਨੋ ਆਲਮ ਕਾ ਦੁਲਹਾ ਨਬੀ, ਦੋਨੋ ਆਲਮ ਕਾ ਦੁਲਹਾ। ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੇਨੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀਏ, ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੇਨੇ ਕੋ, ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੇਨੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀ, ਕੌਣ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੇਨੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀਏ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਬੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। جی حالات خراب ہو جاندے نے جدو دین والا آئیے، میں کہ چپ کر جا، رب نو بھی پتا سی کہ نہیں حالات انہاں دے دین تے چلن نال خراب ہو جانے نے، رسول نو بھی پتا ہے سی کہ نہیں، اے جی پتا سی، میں کہ پھر جان کے پھسایا نا، اے نہیں جان کے نہیں پھسایا نے، میں کہ پھر اصل گل دس، اصل گل کی ہے، چپ کر گیا، میں کہ بے شک صحیح آخی پتا سی، تے جنہاں نو یہ پتا ہوے دین تے چلن گے پریشانیاں آن گیا، جنہاں نو یہ پتا ہوے انہاں پریشانیاں چوں کڈنا وی جان دے نے، انہاں پریشانیاں چوں جڑے آدمی دے خیال ہوئے نا دین تے چلاں گے دھوکھا وی لائے گا، پتہ نہیں سانو پتہ نہیں رب ساڈے نال کردا، سمجھو اس میں ایمان نہیں، اس کو یقین نہیں ہے، دھوکھا ویلا جڑا آندا ہوئے اگے تے نا پردہ کرا لو جی، او جی سکولے نہ بھیجیے تے لوک رشتہ ہی نہیں کردے، او جی منڈے دے فلان نہیں ہوندا، ٹمکار نہیں ہوندا، کھاواں گے کتھے، رہواں گے کتھے، جاواں گے کدھر، چھوڑ دو ان خیالوں کو، وہ برباد ہو جائے گا جو رسول کی مخالفت میں اپنی زندگی سمجھے، آخ جی اسکول پڑھاؤں گے فلان، یہ وہ کھاواں گے کتنے، یہ سب کچی باتیں ہیں، کامیاب وہ ہوگا جو یہ کہے کہ ساری کائنات مقدیے مک جاوے پر سونے دا حکم تھلے نہ جاوے، زور نہ لاگ دے، سونے دا حکم تھلے، کیونکہ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں تم نے آقا قدم رکھے ہم نے کعبہ وہی بنا لیا، ساری دنیا رل، توجہ میرے رکھا، میرے نال ایک دی گل شروع ہو گئی، میں کہ یار بارش نہ ہوندی ہوے کسے سائنس دان دیا منتاں کر، انہاں نوں آکھو سارے رل جاؤ پانچ منٹ بارش پا دیو، تہاڈی مہربانی، بارش آ رہی ہوے جا نہ رہی ہوے منتاں کرن نوں آکھ یار پانچ منٹ بند ہی کر دیو، تہاڈی مہربانی، میں کہ کر سکدے نے، ہجی نہیں کر سکدے، میں کہ جڑے اتنا کام نہیں کر سکدے تے کملی والے دا کی مقام پوچھنا وے، آپ ممبر تے بیٹھے نے بارش نہیں ہوئی، صحابی آ کے عرض کردے نے سونیا جانور پیاس نال مر رہے نے، نبی پاک ممبر تے جمعے دا دن میں ہاتھ اٹھائے نے، صحابی اوتھے گھر بہ کے بھی دعا مانگ سکتے سن، نبی پاک کول کیوں آئے نے، انہاں نوں نہیں سی پتا اللہ کولو منگو تے اللہ بھی دیندا وے، او نبی کول کیوں آئے نے، تاکہ لوگاں نوں پتا چل جائے جویں خدا کولو منگنا جائز ہے مصطفیٰ کولو منگنا وی جائز وے، آ کے عرض کردے نے سونیا بارش نہیں ہوئی، نبی ہاتھ چائے نے، صحابی فرما دے نے ہجے نبی نے دعا ختم نہیں فرمائی تے بادل امڈائے نے، بادل امڈائے نے، پھر بارش اینی ہوئی ہے، اینی ہوئی ہے، رکدی نہیں، پہلے ہوندی نہیں تھی ہن رکدی نہیں، پھر جمع ہو کے نبی کول، کدے رب بارش تیز کر کے نبی دی شان دسدا وے، کدے روک کے دسدا وے، پھر رکدی نہیں، پھر آ گئے نے اوتھے دعا کر لیں دے، ایتھے کیوں آئے نے نبی دی بارگاہ وچ، تاکہ پتا چلے کائنات نوں، اے بارشاں وی میرے مصطفیٰ دے قبضے نے، زمیناں وی مصطفیٰ دے قبضے نے، چند انگل دے اشارے نال دو ٹوٹے کر چھوڑیا نے، ڈبیا سورج اشارے نال واپس کر چھوڑیا نے، میرے مصطفیٰ دے قبضے سارا کچھ، کامیاب ہوئی ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دے دین تے چلے گا، جے قبضے بارش او دی گل من کے بھوک نہیں مرو گے، جے دے قبضے زمین نے او دے گل من کے بھوک نہیں مرو گے، جے دے اشارے نال سورج آ وی رہیا وے جا وی رہیا وے او دے پیچھے چل کے بھوک نہیں مرو گے، بھوک تو مر جاؤ گے جدو غیر کافراں پیچھے لگو گے، مصطفیٰ دے در تے خیر ہی خیر وے، پھر صحابی آئے نے آ کے عرض کردے نے سونیا ہن رکدی نہیں نبی پھر ہاتھ چائے نے آئے ہائے ہائے عرض کردے نے یا اللہ ہوا علینا لا علینا آلے دوالے ہوئے ساڈے تے نہ ہوئے آئے ہائے ہائے صحابی فرماؤں نے اسا ویکھیا وے آلے دوالے وادیاں تے بدل پی رہا ہے لیکن شہر تے بدل نہیں پی رہا ہر پاسے جل تھل ہو گئی ہے جانور بھی رج گئے نے فصلیں بھی ہریاں بریاں ہو گئی نے میں کیا دنیا دا کوئی سائنسدان پانچ منٹ مینہ پا سکتا وے یا مینہ پجا سکتا وے نہیں کر سکتا میں کیا دفع کرے نا بے ایماناں نوں نبی دے در دا گدا ہو جا ارے ان کی مہکے نے دل کے گنچے کھلا ہے ان کی مہکے نے دل کے گنچے کھلا ہے جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے زور نہ لاکھ سبحان اللہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جی کھاؤ گے کہاں سے میں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے کیوں میں کہ ابھی کھانا لے جاؤ کھانا لے جاؤ نہیں تو اللہ کھلائے گا کہاں کتوں کھاندے نے مجھاں کتوں کھاندیاں نے سپ کتوں کھاندے نے سپ کنے ہمیں پاس ہوں دے یہ مجھ جڑی ہے اشرف المخلوقات ٹوکرا چاک دا ٹھڑ پر دکھڑا ہوں دا جڑ ایڈا وڈا مٹ جڑا ٹھڑ ہوں دا ہوں دا ٹاپ جڑا رب دستا وے تو ایڈے وڈے دے مگر میں تینوں لا چھڑیا پار تو اپنے دے فکر وچ پئے ہاں او نہیں پرنا لیتا اے کتھوں کھاندیاں نے رب آندا تاں اے ساری مثالاں نے عبرت دا نشان تاکہ عبرت تو انت سائیں عبرت حاصل کرو تاں رب نے چیزاں دسیاں نے توجہ کرنا جانور بنائے نے عبرت اے نا اے رب دستا وے ایڈا وڈا جانور جڑا ہے او دا ٹڈ تو پر تو اپنے دے فکر وچ پئے ہاں اے دا فکر نہ کر دین دا فکر کر جے بنی اسرائیل یہودی سن نا تے بادشاہ نال فرعون نال انہاں دشمنی لے لئی تے موسیٰ علیہ السلام نو مان لیا تے رب فرمایا ہوئے پہلے کماندے سو پھر پکاندے سو پھر کھاندے سو ہن تہاڈا اج تو بعد کمانا وی بند پکانا وی بند تسی آرام نال بہ جاؤ میں جنت تو پکے پکائے کھانے من تے سلوا بھیجاں گا تسی کھانے کھا چھڑیا کرو تے یار دی گل من لیا کرو بس اے جے یہودی نبی دی گل منے رب اونوں بھوک نہیں ماردا جڑا محمد پا مصطفیٰ دا امتی کملی والے دے پیچھے چڑھے او بھوک نال کیویں مار سکدا ہے زور نہ لاگ زور نہ لاگ سبحان اللہ میرے بندے دا شاہ جی دت کہ او بالکل آنے شیر ہوندا سی داتا علی جویری دے لنگر ایویں چلدا رہیا جدوں روپیے ہویا تاں وی ایویں جدوں دساں ہویا تاں وی ایویں اج اتنا مہنگا ہو گیا میں کہ جی ہزار روپیے شیر وی ہوے اے لنگر علی حجویری دا ایویں چلنا ہے اے جی وجہ میں کدی وجہ اے وے انہاں دین تے چلن لگیا حالات تے ماحول دی پرواہ نہیں کیتی تے رب نے بھی پھر حالات ماحول دا خیر نہیں رب آ کے سونیا تیرا لنگر بھی سدا چلدا رہے گا تے جڑے ٹڈاں دی فکر وچ رہے نے او قبراں وچ سڑ کے جہنم چلے گئے نے جڑے دین دی فکر وچ رہے نے اج انہاں دے در تے بھکھا وی چلا جائے تے رج جاندا ہے زور نہ لاگ سبحان اللہ زور نہ لاگ سبحان اللہ نبی دے دین تے چلن دا فائدہ ہے دور نال کوئی سبحان اللہ توجہ کرنا آخری نماز توجہ نال گل سن عرض کردا میں مسیتے وڑیا وا تے نبی ممبر تے آواز فرما رہے ہیں تے کان وال بادارو ویکھ کے انج لگیا جی چودھویں دا چن ہوندا ہے کیونکہ نبی دا چہرہ رب نو بڑا پیارا لگدا سی نبی دا چہرہ کیونکہ نبی دے چہرے تے سنت شریف ہی آیا سی نا ساڈے لوگ ہن تے دیوانے او ساڈے علاقے ایک بندے بڑا ملاد منایا جناب لیکن حکم نہیں سی ماندا حالات کی بن گئے رشتہ طے ہو گیا کسے نال او آ گیا نہ سرکار تہاڈا گھر ویکھنے آ ویکھو منڈا کھارا آ گئے لٹرینا ویکھو لٹرینا ویکھیا نے برانڈے ویکھے نے برتی خانہ ویکھے نے آخر نے بڑی گل ہے جی کمال کر چڑی ہے جی لٹرین تو بڑی کمال بنائی ہے لٹرین سے چار لاکھ لا دیتا جتنے جاؤ ذکر لٹرین کا ہی کڑیا ہوں گا یہ میں کیا بخش پتہ نہیں ہے عجیب گل ہے بھی شام لٹرین بھی بیان ہوتی ہے باقی گھر سے کوئی خرچہ نہیں ہوا تو جو کر معلوم ہے ساری قوم کا زیادہ تلک ہونے اس کھانے نال ہاں جی یا یہ بھرنا کیونیں میں تینوں پھر فرق کیونیں کروں گا تو جو کرنا یا پھر یہ مطلب ہوں دسن کا یار اس جتھے جاؤ کوٹھی پاوے نا یار انہیں لٹرین اسے ڈیڑھ لاکھ لایا کوئی آ کے گا جی وہ لٹرین اسے چار لاکھ لا دیتا ہے پچھوں دسن کی لوڑ ہی نہیں وہ پتہ نہیں تاں جانے ہیں بھی جا ایڈا بکوف بے وقوف ہے جنہیں لٹرین سے ایڈا خرچہ کیا پیچھے کتنی بے وقوفی کی ہونی ہے لگتا ہوں جی توجہ کیونکہ ایڈے ہلکے مقصد واسطے ایڈا وڈا خرچہ کرنا یہ عقل مند کا کام ہے توجہ یہ مقصد یہ 5,000 کی پورا ہو جائے یہ 4,000,000-2,00,000 لانا عقل نظر نہیں آتی توجہ ویکیا نے یہ جی سارا کچھ ٹھیک ہے جی میرا سارا کچھ برآمدے شرآمدے سبحان اللہ بیٹھو جی بہ گیا اے منڈا وکھاؤ وہ آ گیا اس پورا پورا دہڑی شریف رکھی ہوئی تھی آ رہی تھی سنت رسول کی رکھا سی بولو ہولی کیوں بول دو کی رکھا سی جدو ویکیا نے نا تو پہلے بڑے خوش سن تو پھر سر پھڑ لیا انہیں آ کے خیر ہے خیر ہے کی ہوا جی کچھ بھی نہیں ہوا کی ہوا پیڑے پی گیا نہیں کوئی گل پھر بھی کوئی گل ہے دسو باقی سارا کوئی ٹھیک ہے جڑا کام ہے نا یہ ٹھیک نہیں بندہ غیرت والا سی اس آخیا ہوں تو میرے رشتہ دے میں بھی تو میں نہیں کرنا تینوں نبی دی سنت نہیں چنگی لگی میں ہوں وہ رشتہ کرنا جڑا نبی دیا سنتوں سے فرداں نال پیار کرتا ہوگا یہ کاڑی دیوانگی ہے میں کھا دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہ یہ چپے جنہ سا منہ ہے یہ تو نبی نو دے نہیں سکتے تھا 5 فٹ کا بت نبی کیں دے چپے جنہ منہ نہیں قربان کر سکتے تو 5 فٹ کا بت کیں قربان کریں گے یہ 5 فٹ کا بت بھی وہی قربان کر سکتا ہے جہاں نبی دے حکم سے چلتا ہوئے زور نہ لاک سبحان اللہ توجہ کرنا وہ چلے گیا اس آخر میں نہیں یہ کوئی نبی سے محبت نہیں ہے جب حکم نہ مانا جائے میلاد ضرور قبول ہوتا ہے لیکن میلاد اسی کا قبول ہوتا ہے جو دین مصطفیٰ پہ عمل بھی کرتا ہے زور نہ لاک سبحان اللہ توجہ آندنے میں مسیتے والی ہیں نبی دا چاند چہرہ سی چودھویں نے چاند نبی دی داڑھی لب نو چنگی لگدی ہے تاں تے اللہ نے قرآن نبی دی داڑھی دا ذکر فرمایا ایک مٹھ داڑھی کتنی ہونی چاہیے ایڈی وڈی بھی نہ ہوئے پتہ ہی نہ لگے بندہ ایک بلا ہے ہاں جی ایک بار ویکھیا موٹر سائیکل تے لگا جائے داڑھی مگر رکشے نو بجدی جاوے میں کہ جی یہ کیڑی ہے مدرسے ایک بندہ آ گیا وضو کرنے لگ پیا تے داڑھی لپیٹ کے جیب وچ پا لی تو مسواک پیا کرے میں کہ سرکار آ کی ہے سننا تے میں کہ پہلی باری ویکھی ایڈی داڑھی سننا تے بن کے جیب وچ پانی پئی ہے تو مسواک کرنا پیا ایڈی لمبی دا حکم نہیں ایک موٹھ ہی بنی عمر بازار جا رہے سن تے لمبی داڑھی والا بندہ آیا پھڑ کے تھلو کینچی نال کٹ دتی فرمایا اے نہیں ٹھیک ہے زور نہ لاگ سبحان تائیوں نبی دی داڑھی دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا فرمایا وتوھا واللیل اذا سجا سونیا تیرے چہرے دی قسم ہے سونیا تیرے اے دسو جڑے چہرے دی رب قسم کھادی ہے داڑھی وچ رکھ کے کھادی ہے یا باہر کڈ کے کھادی ہے تو معلوم ہویا نبی دے چہرے نبی دی داڑھی دا ذکر وی جدو چہرے دا ہو گیا تو داڑھی دا وچ ہی ہو گیا زور نہ لاگ زور نہ لاگ سبحان اللہ پھر چل پھر کوئی مصیبت آ بھی جاوے نہ تو پھول توڑ دیا کوئی کنڈا واجگ بھی جاوے تو پھر بندہ محسوس نہیں کرتا ہوں زور نہ لاگ سبحان اللہ انج خیر ہی خیر ہو جان گیا کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان لیے بول پو زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے مکینوں مکان تمہارے لیے چنیوں چنا تمہارے لیے چنیوں چنا تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں اعلی فاضل فروار نے سونیا کسی اور دے پیچھے نہیں چلنا نہ آئے ہیں کسی واسطے ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے کل اٹھیں گے وہاں تو تمہارے لیے کل اٹھیں گے وہاں تو قربان کر دے عرش نبی تو کسی دی پرواہ نہ کر دو جانا جی خیر ہی خیر ہو جائے گی دور نہ فرما دے نے میں مسیتے وڑ گیا مسیتے میں جدو وڑیا ویکھیا نبی ممبر تے نے نبی بیان فرما رہے نے من مسلم توضا فاحسن الوضوء فرمایا جڑا مسلمان وضو کرے پھر سونا کر کے کرے وضو کرے تے سونا کر کے کرے ثم صلى صلاه يكفي ضحا پھر اصل نماز جیڑی پڑھے تے اودی حفاظت بھی کرے یعنی چھٹدا نہ ہوے ساریاں پڑھدا ہوے یا کہ لوہا پھر نماز نو پوری طرح جاندا بھی ہوے الا داخل الجنہ فرمایا جڑا ایویں پاک ہو کے صاف ہو کے آوے اللہ اونوں جنت عطا فرما دے وے گا کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس جاؤ گے کوٹھی مل سکتی ہے دولت مل سکتی ہے ودیا تو وڈی گڈی مل سکتی ہے لیکن جنت کوئی نہیں دے سکتا جنت صرف کملی والے دے در تو مل سکتی ہے جنت کوئی نہیں دے سکتا اے نبی وضو دا نبی حدیث بیان فرما رہے نے جدو میں گل کیتی عمر بھول پے آکھن لگے گل بڑی بڑی کیتی ای جنہ چر گواہ نہیں لیا میں گا تیری گل میں نہیں ماندا عمر بھی شان والے جنہ بیان کیتی ہو بھی شان والے آج کل کی چول مقرر لگے پھر دینے ساڑی قوم کو سیر مار دی رہی دی یہ نہیں پوچھ دی یہ گل کتے ہوئے اے لالے کرا ہمیں پاک پریتے جاہدے نہ جاہدے نانا کوئی آندھا یہ عورتوں نے ملا دا فرد انہوں پوچھ کتے لکھیا ہوئے اللہ نے عورتوں نے پردہ فرد کیتا ہوئے تم لوکاں نہیں کری کریے نہ دے پھیرے لوانا چاہنے ساڑے انہوں نے علاقے جو ٹیک لائی رکھن گیا نہ تو سارا ملا سنے گا بان بان لگی ہوئے گی عورتیں میلاد پڑھنے واسطے نہیں آئی ہاں عورتیں پردے نال گھر وچ بہن واسطے آئی ہاں گھر گھر میں گھومنے کے لیے عورتیں نہیں آئی عورتیں گھروں میں پردے کے لیے آئی نبی فرمایا عورت جنی چھپ کے عبادت کرے گی انہوں نے زیادہ ثواب ہوگا زور نہ لاکھ سبحان اللہ ایسے تماشا بنے میں لوگ نہیں ہوتے اشتہار عورتوں نے لگے نہیں فلانی آپا جی آ رہی ہیں اور فلانی آپا جی جا رہی ہیں جب دعا فرمائیں گی تو آپ لوگوں پہ رکت تاری ہو جائے گی ویسے عورتوں کی آواز سن کے ساری قوم پہ رکت تاری ہو جاتی ہے یہ سب بے حیائی ہے کوئی دین نہیں ہے نبی کی کسی عورت نے بازاروں میں محفلیں نہیں کی نہ لوگوں کے گھروں میں پاک پاک کے نعوذ باللہ من ذالک مصطفیٰ نے پردہ سکھایا ہے اگر فرشتہ بھی آیا تو خاتون جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کے آیا ہے بندے نماز نہیں پڑھتے پوری میلاد بھی نہیں چڑھتے شاباش ہاں توجہ کرنا کار چ فرض نماز بھی نہیں پڑھنی کار چ فرض بھی نہیں پڑھنی میلاد منا چوتھے محلے ٹور جانا توجہ کر اس حالت میلاد منا یہ مستحب ہے فرض نہیں واجب نہیں سنت نہیں ایسا حال ہے جی اسی بیٹھے ہیں وہ بھی شرطاں نے مال حلال دا ہوئے فلم نہ بن دی ہوئے عورتوں وچ نہ ہون کلام گندا نہ ہوئے توجہ کرنا اے مستحب ہے یعنی اچھا کام ہے اونج نبی دے آن دی دل وچ خوشی رکھنا ہے ہر بندے تے فرض ہے جیڑا نبی دی آمد دی دل وچ خوشی کڈ دے نا کسے ویلے وی مینوں چنگا نہیں لگدا کافر ہو جائے اونج دل وچ خوشی رکھنا ہر بندے تے فرض ہے ہر ویلے ایسے رنگ وچ منانا جیڑا ہے مستحب ہے توجہ کرنا مستحب عورتوں دے پردہ پہ فرض عورتوں دے ویسے انج منا لین دے تاں بھی مستحب نہیں اس کام واسطے کرو نکلنا تو فرض چھڑ دینا یہ تے کوئی دنائی نہیں یہ تو سارے لا کے مولویاں دے لے میں مسیتے لوکاں نوں سنبھال لاں گا توں کڑیاں نوں سنبھال لیں بھی انہوں نے پیسے میں لے جاؤں گا جنہیں دیے تم خالی کر دیں تو جب ٹیڈ اگے ہوئے تو دین پھر پیچھے ہو جاتا ہوں نا عورتیں لوگوں کو آوازیں سنانے کے لیے نہیں بنی جا بابا فرید دے جال دربار دے نال قبراں نے انہاں دے اتنے بھی پردے نے دربار دے نال قبراں نے بابا فرید سائیں پاک پتن شریف وہ دے اتنے بھی پردے نے قبراں تے میں پوچھا میں گیا میں کہے کہ نہ بزرگاں دیاں قبراں نے انہاں آکھیا یہ تے بابا صاحب دیاں عورتاں دیاں قبراں نے ساڈے نال شیر گاڑے داؤد بندگی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کرمانی انہوں کی قبر سے میں پہلے حاضر دیتی تو انہوں نے دربار کی دیوار نالوں بھی موٹی دیوار سی نال ایک دربار نالوں بھی اچھی تھان سے موٹی کھلی بنی ہوئی میں کہا جی یہ کنہ دا دربار ہے میں بندے نو پوچھا انہوں نے آخیا جی یہ دربار جڑا ہے نا یہ کسی کا نہیں اتنے آپ دیا بیبیاں پاکوں دیا قبر نہیں اللہ دے ولی جڑیاں فوت شدہ عورتوں کا اتنا تحفظ کرتے سن زندہ عورتوں کا کتنا تحفظ کرتے ہونگے میں میں سید امام علی شاہ صاحب کی گل سنا دیں تھوڑے علاقے کی گل ایک بار فرمایا نے کپڑے کرو بسترے منگوائے نے جڑا لے کے آیا نا وہ نال چار سالہ بچی کا کپڑا بھی لایا بچ آ گیا لے کتنا آیا نا بچ آ گیا پتہ نہ لگا جدو آپ نے کپڑا ویکھا نا رو پے فرمایا تو میری 80 سال کی عبادت سے پانی پھیر کے رکھ دیتا 80 سال کی عبادت سے پانی پھیر کے رکھ دیتی آپ نے دسیا ہوئے جہاں دیا عورتیں بازار چاہیے نا دربار جہاں کے کپڑے رلتے ہوں نے وہ جتنی عبادت کرن قبول نہیں ہوں کیوں پہلے غیرت ہوں پھر عبادت ہوں ہاں جی کتاباں چاہے فرمایا لا دین لمن لا غیرت اللہ فرمایا جس میں غیرت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں نہ اس کی نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ کوئی شے بھی نہیں سب سے پہلے غیرت ہے کسی کی عورت پہ ہم نگاہ نہ ڈالیں نہ کسی کے گھر میں جائیں اور کوئی ہمارے گھر میں نہ پردے کے اصول جو ہے ان کو پورا رکھا جائے سکول کالج کا اسلام میں نشانی کوئی نہیں چویں پی ٹی شو تو مرد مینا بازار کے نام سے وہ اس طرح کا مسلمانوں کا حال ہوا اج تک چنگیز خان سے لاکھو خان نے نہیں کیتا سی تباہی پھر گئی ہے مسلمانوں کی عزت یہ کوئی علم نہیں ہے جو ہماری عزتوں کو نچائے بگائے دوڑے لوائے یہ کوئی علم نہیں ہے علم وہ ہے جس نے ہماری عزتوں کو خاتون جنت کا پردہ عطا فرمایا زور نہ لاکھ سنا فرمایا میری 80 سال کی عبادت میری 80 سال کی پانی پھیر کے رکھ دیتے معلوم ہوا سید امام علی شاہ صاحب دس گئے نے اوئے عورتوں کے پر کپڑے بھی نہیں بکھانے جڑے کپڑے کی ایڈی غیرت کرتے سن وہ بیبیاں پاکوں کی کتنی غیرت کرتے ہوں گے زور نہ لگ کیوں نہ کرن مرید کے دے سن مرشد مہر علی نو توجہ کرنا انگریز آیا نا علاقے جو آخیا سارے وڈے وڈے سردار سلام کر آئے تو مرید آیا سرکار تھی اثر تو بعد ایسے تھوڑے جہاں جب سلام ہی کر لیا کئی مرید بھی چبل ہوتے ہیں پیر سمجھا لگ گئے پر اے خیال کرو پیر کامل ہو اے ضرور خیال کرو جی پیر جڑا ہے وہ ٹی وی تے بیٹھا ہوئے آ کے میں اسمبلی جی جا کے بہنا جی حلال حرام کی تمید نہ کرتا ہوئے شریف بدماش کا فرق نہ کرتا ہوئے تو معافی مانگ لیا جی انہوں آخو جی سرکار مہربانی کرو ابھی تھوڑے نیڑے نہیں آ سکتے کیوں اصل اسمبلی چ نہیں جانا چاہتے اِسی جنت جانا چاہتے ہیں میں اپنے علاقے کی گل سارے علاقے ایک پیر ہے جب مریض آج پہ نا جنت کی ٹکٹ دینا چل تھی جنت کی ٹکٹ تیرے کو جنت کی ٹکٹ آپ گڈی لے کے بھج پیا ہے میں اسمبلی کا ٹکٹ لیا مریضوں جنت دیا ٹکٹاں آپ اسمبلی کا ٹکٹ لبھتا پھر میں کہ جی سکار مریضوں جنت دیں پہ آپ اسمبلی جانے پہ تمہیں جنت چنگی نہیں لگتی لگتی ہے میں کہ مرشد ہو نہیں جڑا اسمبلی راہ دسے مرشد ہوتا جا اپنے غلاموں مستفا دے در دے راہ دسے جتی تے نہیں ماریا سید امام علی شاہ نے حاکمہ نو بادشاہ ضیاء الحق شیطان آیا سید امام علی شاہ نے منہ اینو کر کے نہیں ویکھا انہیں سلام کیتے آپ نے جواب ہی نہیں دیتا جواب کیویں دیوان جب سارے ہندوستان دا واسرا ہے انہیں آخیا ہوئے جا کے مہر علی نو آکھو فتوا دے ساری فوج بھرتی ہونا جائز ہے میں انہوں 1100 مربع میل رقبہ نہری الاٹ کر کے دینا وا فرمایا تیرے رقبے نو میرے علی جتی تے بھی نہیں ماردا اے رقبہ تیرا ہے ہی نہیں تے میرے کملی والا دا میں ایویں دا مالک ہاں میں کیویں فتوا دے لگ دنیا دار ملان دے پیچھے دے ملان دنیا دار پیر دے پیچھے دے بے دین حاکم دے پیچھے جہنم دا بالن بڑا دین گے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا لوگ کہتے ہیں جی بہت ایسے کر دیں گے فلاں کر دیں گے میں کہ جی کیا کر دیں گے کیا کر دیں گے جڑی انہوں ہونی انہوں پتا ہے ایک دی قبر ہجے تک گراریاں پہ نے اسلام آباد دپیا پیا جہاز دیا تو لوگ جنازہ پڑھتے رہے ساری قوم پیچھوں گائبانہ بھی شروع کر دیں یہ بھی تماشا بنیا ودو کرنا ہی کوئی نہیں جتی لونی کھلو جانا جی گائبانہ ہو کئی بار اخبار سے فوٹو آئے ہیں حالانکہ جڑے آدرانہ نے انہوں نے نہیں ہوں اگے بوئیت ہوے تو ہوے جہاز یار بہاول پور اڈیا جہاز کا ٹائر پا کے بن کے بھیج دیتے جنازا پڑھا حاضرانہ نہیں گیا بنا تماشا بنیا پہ نہ کسی نے وضو کرنا ہے ہر بار جنازہ ویچ چکے نہ جو کر لونے نے پیروں پلیت لے کے ہر شاید کھلو رہنا چل بھی یہ جی گیا بانا پہ آدھا پھر کیا مولوی صاحب نیت ہی دس دے مینو نیت ہی دس دے میں کیا سرکار جنازے کی نیت اوکھی ہے یا دعوا اوکھیاں نے یہ جی دعوا اوکھیا نے نیت سوکھی ہے میں کہ جی نیت تو تمہیں میں دس دیا گا تو دعوا تا بابا پڑے گا آ کے میں کہ بنے گا تھوڑا دعواں تو کون یاد کرائے گا کی تلحیق تے تماشا دین نال بڑائی کھڑے جے میں اجے تک ہر جنہ دی دعا دسو جی دعا دسو جی دعا دسو جی کی ہویا بڈھے بندے نو فون پھڑا دے سارے سسٹم کڈ لیندا میں کہ جی جڑی شے نال محبت ہوے سمجھ آ جاندی ہے جڑی نال نہ ہوے نہیں آندی معلوم ہے ساڈی قوم نو دین نال محبت نہیں جدو دین نال محبت ہوے گی اس لے تعلیم بھی مصطفیٰ دی ہوے گی نظام بھی مصطفیٰ دا ہوے گا دور نہ لاگ ہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہمیں تیرے ہیں کی محمد سے تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے جڑا امام آل سنت فرما گئے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں نہ بس کی جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اے کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں تے صرف ایک حوالہ جناب نو پیش کرنا ہے یہ کوئی ذہن نہ بنا لے یا اپنے کولوں ساری گلا کر گیا آخری وقت دس بیان ختم یہ کتاب ہے پنجاب کالج کی یہ ہر صفحے تے قرآن کی آیت حدیث مصطفیٰ تھلے ننگیاں تصویراں توجہ رکھنا میں سارا کچھ نہیں دسنا بہت کچھ یہ دیتے بہت کچھ ہے اتنے بخاری شریف کی حدیث لکھی پی ہے اتنے بخاری شریف تھلے بیماری کھلی نظر آئی ہوں ایک نہیں ہے بہت کچھ ہے وقت کوئی توجہ رکھ توجہ بھائی اے عزتوں نال کی حال ہو رہا جی مسلمانوں دیا نال علم کا کڑا حصہ رسا کشی جڑی میں کہا جی گریجی نہیں پڑھا گے تو گریجیاں مسلمان کیوں کریں گے میں کہا جی آپ رہا گے تو انہوں نے کرا گے جہی قوم کی چھٹی اپنی نہیں وردی اپنی نہیں قانون اپنا نہیں حکمران اپنا نہیں انہوں نے بڑے میں مسلمان کرنا خواجہ صاحب فرماندے نے رانجا رانجا کر دی میں آپ رانجن ہو گئی ساری بچاری قوم انگریز نو مسلمان کر دی کر دی آپ انگریز ہو گئی غور بھائی غور غور غور غور فرماؤ توجہ میں صرف اے ویخ لو اے علم جی ساڈا نظر آ رہی انگریز تے مسلمان ہوندے نے جنہیں گڈی چ بہنا کرایہ نہیں دینا ہوٹل سے روٹی کھانی پیسے نہیں دینے انگریزوں نے وڑیواں تھی سمجھا ساڈے علاقے کا ڈرائیور روندا ہوندا کرایہ منگنا تو کروڑا مار کے شیشہ بن دیندے نے تے نبی فرمایا پسینہ مزدور کا خشک ہونے تو پہلے وہ مزدوری ادا کریا کرو مرغی کا جھگڑا پوے تھانے ماہ دے کے جان چھڑونی پی جا تھانے مسئلہ بن جائے تو بھی آدھے اللہ معاف کرے پتہ کہ بلائی دے بس پی گیا جا ڈاکٹر اللہ جانے کہڑی بلائی دے جا جج نال پی جائے اللہ جانے کہڑی بلائی دے بس پی گیا میں کہا جی یہ سکول ساری بلاواں ہی بنا کوئی بندہ بھی دسو کو بنایا رہے جدو تعلیم انگریز بھی ہوئے گی مڑ بلاوا بنیا نے تعلیم مستفا ہی ہون گی پھر بندے بنن گے اور نالاک سبحان اللہ دعا کر سانو رب بلاوا بنن دی نہیں بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے بہت کچھ ہے یارویں انگریزی لکھا کھڑا ہے گورے کالے آدمی اللہ دے بچے نے کتاب میرے کو موجود ہے بچ لکھا پردے دا دور ختم ہو چکے عمرانیات یارویں دی کوئی ضرورت نہیں پردے دی سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی قرآن روکتا ہے کوئی ضرورت نہیں قرآن کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ بہت کچھ بیگ میں موجود ہے لیکن صرف آپ کو میں خلاصہ بتا دیا ہے اس کا بانی سر سید ہے اور انگریز نے یہ سارا کچھ دیا ہے نہیں یہ لاہوری بنے ہوئے ہیں تو میں ایسی باتیں کرتے ہوں میں نے کہا جی ہم غیرت کی بات چھوڑ دیں پردے کی بات چھوڑ دیں قرآن کی بات چھوڑ دیں عزت کی بات چھوڑ دیں علیم مصطفیٰ کی چھوڑ دیں بے حیا ہو جائیں عزتیں بجوائیں بنا شوق پیٹی بدار یہ ہم کرائیں اپنی عزتوں کو یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے دین چھوڑ دیں حالات خراب ہوئے نہیں ہو سکتے ہم مر تو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتے ہاں جی بھیا حالات میں کہ حالات خراب ہو جائیں تو آدمی بغیرت اور بےمان ہو جاتا ہے نہیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں حالات کی ہم صرف پرواہ رکھتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے حکم کی پرواہ رکھتے ہیں غور نلاک سبحان اللہ دعا کرو رب دین دے اتے چلن دی رہن دی قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعواہم الحمدللہ رب بالکل سنو ہاں بالکل سنو یہ یارویں شریف کا جو ختم ہوتا ہے نا یہ بھی اصال ثواب یہ ہوتا ہے اصال ثواب یعنی انہوں قرآن پاک اور صدقہ خیرات کرنا اصال ثواب پیر صاحب کی خدمت کر دینا یہ مطلب یہ مسلم جدیسا نے مسلم شریف ہے یہ کتنے منع ہے لیکن ایک بات ہو جانے چ رکھو مینو تے اس لوکاں اس قوم دے نا سوالاں تے حیرانگی ہوندی ہے جڑا مسئلہ پوچھے گا آ کے جی عورتاں مزار تے دربار تے جا سکدیاں نے کہ نہیں جا سکدیاں میں کہ جی میرے کو کہ کیوں نہیں پوچھ دیا پی عورتاں سکولے جا سکدیاں نے کہ نہیں جا سکدیاں عورتاں یونیورسٹی جا سکدیاں نے کہ نہیں جا سکدیاں جے دیاں اپنی عورتاں یونیورسٹی بھجیاں پھرن میرے کو دربار دا مسئلہ پوچھن لگ پیندا جے دیاں سکول وچ مینا بازار تے پی ٹی شو کردیاں ہن میرے کو مزار دا مسئلہ پوچھن لگ پیندا کی تماشا بنیا پیا ایویں بچت ہو جائے گی اچھا جی میرے کو یہ کیوں نہیں پوچھتے عورتیں یونیورسٹی جا سکتے نہیں جا سکتی پہاڑ نہیں دستا تو نال سوئی نظر آ جاتی عورت کتنے کتنے دلیل ہو رہی ہے مسلمان کی عزت ایسی باتیں یہ ضرور اصال ثواب ہوتا ہے لیکن یہ اصال ثواب بھی اسی کا ہوگا جس میں غیرت ہو عزتوں کی پرواہ نہ کرے اور کہ یہ ہاتھ پاک دیکھ پکا چڑی گوشت پاک نہیں راضی ہوتے گوشت پاک آپ بھی غیرت مند سن مرید بھی انہوں کا ہوئی ہے جڑا غیرت مند ہوئے دور نہ لاگ انہوں نے صرف یارویں آرام دس دی بس باقی فوٹا انگریز قانون نظام سارا کچھ سکول کار وہ سارا کچھ جائز دیتا ہے صدقے جائیے اعتراض کرنے والے سے ہاں جی اور دنیا کے گناہ ہی کوئی نہیں نظر آتا یہ تماشے بنے ہوئے ہیں دین کو سمجھو دین جب دین پہ چلو گے تو تمہاری اصال ہے اصال ثواب دا مطلب ہے ثواب اگاں دینا یہ ہوندا بولو اگلے نو پہنچانا پہنچاندا بندہ وہ شے ہے جڑی اپنے کول ہوندی ہے پہلے آپ فلم دے بیٹھا ہوئے تو انہوں ثواب پہنچاوے انہوں کی پہنچنا جی پہلے اپنے جب ہمارے اعمال بدل جائیں گے تو ان کو خود بخود ہی ثواب پہنچنا شروع ہو جائے گا دور نہ لاکھ صبح جب اعمال بدل جدو اچھے ٹائم ہوتا گھر ٹی وی لائی رکھنا ہے کوٹھی بنانی ہے اتنے وہ مکانوں کے پچی مقام بنا نکر اتنے ٹی وی رکھنا ہے جی کیوں اللہ فرمائے گا اٹھ ہوئے جا ہوئے جنت ٹی وی کی اتنی عزت کی تھی ایمان نال دسو قرآن واسطے کوئی انجی تھان بنا بولو نہیں بنا ٹی وی واسطے بن رہی ہے رب آ کے گا اٹھ ہوئے چل جنت ਹਾਏ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਾ ਉੱਠ ਜਨਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਉਹ ਟੀ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਟੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਪੰਜੀ ਪੰਜੀ ਤੇ ਤਰੀਹ ਤਰੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 5,000 ਦੀ ਬਣਵਾਈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੜੀ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਖਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਉਸੀ ਕਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਜਿਲਾਨੀ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਦੀਨ ਕੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗ ਵਿਦਰ ਵਰਗੋਸ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਲੋਗੋ ਸੁਣ ਲੋ, ਅਬ ਜੋ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਮਾਨਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਨੀ, ਯੇ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਯੇ ਸਭ ਸੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਕੋਨੈਨ ਮੇ ਅੰਬਿਆ ਤਾਜਦਾਰ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੇ ਕੋਨੈਨ ਮੇ ਅੰਬਿਆ ਤਾਜਦਾਰ, ਤਾਜਦਾਰੋਂ ਕਾ ਆਕਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਤਾਜਦਾਰੋਂ ਕਾ ਆਕਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ, ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਔਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਟਰੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ? ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲੜ ਪਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ? ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਛਪਾ ਕੇ 70,000 ਫੀਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 70,000 ਫੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਟਰਾਲਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਨੇ, ਵਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਲੇ ਸੋ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਮੈਂ ਅਲਾਮਤ ਉਲਤਾਹਰੇ ਵਾਲ ਗਦਬ ਹਾਂ, ਅਮਲਾਮਤ ਉਲਤਾਹਰੇ ਵਾਲ ਅਸਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੇ ਲਈ ਮਜ਼ਮੂਮ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਸੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਦੀਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਹਮ ਨਾਲੀਓ ਮੇ ਗਿਰ ਕਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੋਜ਼ਖ ਹਰਾਮ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪੇ ਆਤਿਸ਼ ਦੋਜ਼ਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੇ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਤਵਜੋ, ਆਜ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਲਗਾਤੇ ਤੋ ਦੇਖਾ ਲੇਕਿਨ ਉਤਾਰਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਉਨਕੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧੇਰੀ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਰੂੜੀਓਂ ਪੇ ਔਰ ਨਾਲੀਓਂ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਹੱਬਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੇ ਹੁਕਮ ਕਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਉਨਕਾ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਜਾਏ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اگر دین دی عظمت واسطے مارا جائے پھر جائے. اب ناروں کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر دین کی عظمت کے لیے, کیوں اسلام کی عظمت پہ خوش ہونا یہ بھی فرض ہے اور کفر کی توہین پہ خوش ہونا یہ بھی فرض ہے. جو اسلام کی, جو کفر کی توہین پہ خوش نہیں ہوتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے, جو اسلام کی عظمت پہ خوش نہیں ہوتا وہ بھی مسلمان ہے. یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق حق یار, اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر پوچھنا چاہتے ہو یہ پوچھو, جو پینٹ پا کے مسجد میں آئے یہ نہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر پوچھنا چاہتے ہو یہ پوچھو, داڑھی منڈانا اور مسجد میں آنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ پوچھو کہ گھر میں فلمیں لگانا اور پھر مسجد میں بھاگ پڑنا, کوئی غیرت والی بات نہ کرنا اور رشتے نہ سنبھالنا, یہ آنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک ہی ہوا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, غلط غلط کہہ دیجیے. جو اسلام کی عظمت پہ خوش نہیں ہوتا وہ مسلمان نہیں ہے. تکبیر میں بھی عظمت اسلام ہے, رسالت میں بھی عظمت اسلام ہے. اسی تانے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, کھلیں آنکھ صلی کہتے, کھلے آنکھ صلی, میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں, میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں, تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے, کھلے پوچھنے ہو تو وہ باتیں پوچھو جو فرض اور بات بات ہم ترک کر رہے ہیں. خدا کا نام خدا کے گھر میں لینا یہ بری بات نہیں ہے. برے کام برے ہیں ان کو چھوڑ دو اور رسول اللہ کے دین پہ آ جاؤ تاکہ کملی والا تواڈے تے مہربان ہو جاوے. دعا کرو رب دین دے اوتے رہن دی, مرن دی, قیامت دے اٹھن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا